Radio 1. Het NOS-journaal. De prijs van eten en drinken stijgt steeds sneller. Vorige maand waren voedingsmiddelen ruim 11% duurder dan een jaar geleden. In mei was dat nog zo'n 9%, meldt het CBS. Sinds september vorig jaar lopen de prijzen van voeding iedere maand sneller op. Vooral zuivel en vlees werden duurder. Bij een blokkade van distributiecentra van supermarkten zijn vanochtend vroeg in Bleiswijk in Zuid-Holland 19 mensen opgepakt. Onder hen 9 minderjarigen. Een groep boeren blokkeerde voor de derde nacht op rij met trekkers de toegang tot gebouwen van Jumbo, Hoogvliet en Aldi. Bij een basisschool in het Brabantse Made heeft een kind twee envelopjes cocaïne gevonden. Volgens Omroep Brabant ontdekte de leerling de drugs bij de fietsenstalling. Het kind heeft de envelopjes cocaïne afgegeven bij een leerkracht, waarna de politie werd gebeld. En een groot deel van de Limburgers stak afgelopen maand de grens over om te tanken. Van de Limburgse autobezitters deed 83% dat. Vooral omdat het goedkoper is. In Duitsland is een liter benzine al snel 50 cent goedkoper. In grensprovincies als Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe zegt ongeveer de helft van de automobilisten nu over de grens te tanken. Het weer dan. Vanmiddag wordt het weer droger met af en toe zon. Bij 18 graden aan zee tot 21 in het Middelland. ANWB verkeersinformatie. Er staat nog net geen 100 kilometer file. Op de A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Utrecht nog een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. 6 kilometer en half uur vertraging door een ongeluk. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A73 richting Nijmegen. Tussen Belfeld en Maasbree staat 5 kilometer en het oponthoud is 40 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het rommelt dus, politiek gezien, in Groot-Brittannië. En ik pijnig sinds gisteren mijn hersens over een gevatte variant op de term Brexit. Als het gaat om de leegloop van de Britse regering. Voor Mediaforum is hier alvast EO-presentator Thijs van den Brink. Thijs, goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij misschien een leuke Brexit-term die we los kunnen laten? Ik ben nog druk met de boeren. Dus, Is het de non-perfect exit, zoiets? Nou, het was in ieder geval niet perfect, nee. Dat kunnen we vaststellen. Kun je het een beetje bijhouden, dat nieuws? Eigenlijk? Nou, ik vind het best wel lastig. Ja, het is heel ingewikkeld, ook omdat de politiek daar gewoon anders in elkaar zit dan hier bij ons in Nederland. In Nederland was hij volgens mij al lang weg, want volgens mij is een meerderheid van de parlementariërs al heel lang tegen Boris Johnson. Alleen de meerderheid van zijn eigen partij nog niet. Ja, maar als hier moet je voorstellen, als hier nou twee kabinetsleden zouden zeggen tegen Rutte en ook tegen media, ik zeg het vertrouwen op. Ja, dan was het dan is dat hier toch. Ja, nou, uitzonderlijke gevallen, dan zijn die twee weg. Maar in de meeste gevallen heb je dan een kabinetscrisis. Ja, ja, blijft heel erg intrigerend. Onze spraakmaker van vandaag is commissaris Van de Koning in Drenthe, Jetta Kleinsma. Goedemorgen. Goedemorgen. U maakte zich nog even gemakkelijk. Nou, ik probeer. Ik loop een beetje moeilijk, hè, zoals u misschien weet. Ja. Ik probeer op de kruk te komen. En dat is niet zo simpel. Maar het gaat lukken, hoor. Het gaat lukken. Ja. Oké. Geef ik u er even de tijd voor. We gaan zo meteen trouwens in het Mediaforum nog uitgebreid spreken over de crisis in Groot-Brittannië en Boris Johnson. We gaan nu over een andere crisis praten, namelijk die in onze eigen land. Eigenlijk zijn er meerdere crises, zou je kunnen zeggen. En we vragen ons dan ook af in Stand.nl of het handig is om op dit moment op vakantie te gaan voor de heren en dames politici. Wat is er allemaal aan de hand? We hebben boeren, we hebben energie, we hebben inflatie, een oorlog en niet te vergeten, er is ook nog corona. Vandaar de stelling vandaag: met de huidige crisis kan de politiek niet met reces. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Ga lekker allemaal op vakantie, kom even bij en dan zien we daarna wel weer. Reces is geen vakantie. Ik was juist degene die zei, we zouden helemaal niet op reces moeten gaan. Gewoon doorwerken. Het is niet zo dat iedereen op het strand pakt ineens. Er is doorgewerkt, maar dat die mensen elkaar even een paar weken niet zien, is heel verstandig. Met alle crises die zich opstapelen, stikstof, energie, klimaat, misschien binnenkort weer opnieuw corona. Dus als we over 6 weken terug moeten komen, dan doet u dat maar. Dit is hun werk en het gaat over onze vrijheid. Hier moet je zijn. Reces is weken in het jaar waarin de Kamer niet vergadert, maar het werk van Kamerleden wel gewoon doorgaat. Waarom heeft men in die vakantie niet gewoon gezegd doorgewerkt? Doorgewerkt. Ik praat erover door. Aan de hand van de stelling: met de huidige crisis kan de politiek niet met reces. Onze spraakmaker vandaag is Jetta Kleinsma, commissaris van de Koning in Drenthe. Nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u? Met de huidige crisis kan de politiek niet met reces? Nou, er zijn wel heel veel onderdelen van het beleid tot crisis verheven. En ik denk dat het wijs is dat we soms gewoon eens even uitademen. Dus ik vind het ook verstandig om wel op vakantie te gaan. Maar een politicus, een bestuurder, heeft natuurlijk altijd zijn mobiele telefoon bij zich. En die moet hij 24 uur per dag in de gaten houden. Want er kan iets gebeuren waardoor je gewoon terug moet. En dan moet je ook terug. Ja, want even voor de duidelijkheid. Het is niet zo dat iedereen nu meteen op een handdoekje gaat liggen, hè, die in Den Haag werkt. Absoluut niet, nee. Nee hoor, zeker leden van het kabinet niet. Die hebben een paar weken echt vakantie, zeg maar. Maar daaromheen benutten ze dat reces ook. Mm-hmm. Om gewoon allerlei mensen te spreken. Allerlei dossiers nog eens even heel goed bekijken. Ja. Dus nee, het is echt niet zo dat je nu volledig uit gaat staan. Nee. Nu heb ik eventjes opgezocht hoe vaak het kabinet de afgelopen tijd is teruggekomen van reces. Omdat er een debat was. Best vaak. Er waren toch best vaak crises. Afghanistan, om er eentje voor eentje te noemen. Corona was natuurlijk ook eentje voor ze terug moesten komen. Bent u wel eens terug moeten komen van vakantie? Nou ja, toen de MH17 neerstortte, toen zijn we eigenlijk allemaal onmiddellijk teruggekomen. Mijn man en ik waren toen net 2 dagen weg, maar we zijn toen onmiddellijk in de auto gestapt en teruggereden. Want wat was daar een groot verdriet. Ja. En dan moet je er als lid van het kabinet gewoon zijn. Ja, wat kunt u dan betekenen op zo'n moment? Nou ja, ik herinner me dat we met z'n allen in een grote hal zaten in de buurt van Utrecht. En dat de nabestaanden daar naartoe kwamen. En het enige wat je dan kan doen is er zijn. Ja. Gewoon luisteren. En dat immense verdriet proberen mee te leven. Zodat mensen echt ook een uitlaatklep hebben. En je snapt dat mensen niet alleen maar verdrietig zijn, maar natuurlijk ook heel boos. En je beseft nog niet half wat er allemaal achter vandaan gaat komen. Ja, maar dus op dat moment was het vooral belangrijk dat u er was. Dat u lijfelijk aanwezig was, dat u kon luisteren. Anders dan nu de laatste tijd zo vaak is geweest dat iedereen echt terug moest komen om te debatteren. Ja. Om stelling te nemen. Ja, is dat te vaak gebeurd in uw ogen de afgelopen tijd? Nou, kijk, daar kun je niet echt een waardeoordeel aan hangen. Want al die onderwerpen van die debatten, die snijden hout. Dus dat is op zichzelf goed, hoor, dat daarover doorgepraat wordt. En het is ook niet zo dat alle Kamerleden en alle bewindspersonen terugkomen. Je kijkt gewoon per onderwerp welke woordvoerders erbij horen. Het is echt niet zo dat al die 150 Kamerleden vol continu terug gaan rennen. Nee. Ik denk dat je iedere keer wel even echt heel kritisch moet kijken naar, moet het nu per se? Is het echt nodig? Of kan het ook na het zomer? Ja, maar het is wel rumoerig in het land nu. Ja, en dan voelt het toch ook een beetje gek. Ja, dat ze in Den Haag dan zeggen, nou jongens, daar ben je. We gaan eens even kijken hoe wij zelf onze agenda in gaan vullen de komende tijd. Want dat is het in feite. Ja, maar ja, aan de andere kant, als mensen vol continu op scherp blijven staan, dat is ook niet gezond, hoor. Je ziet dat iedereen nu toch wel erg korte lontjes begint te krijgen. Ja. Dus het is wel goed dat we soms ook even zeggen time-out. Ja, maar als ik mevrouw Van der Waal zou zijn of meneer Staghouwer, zou ik niet vrijdag in het vliegtuig stappen en naar een warm eiland gaan, geloof ik. Dat lijkt me niet verstandig. Ik zou toch nog even proberen hier de boel iets rustiger te krijgen voordat ik het land zou verlaten. Ja, nou, kijk, we zijn geen van beide Staghouwer of Van der Wal. Dat kan ik bevestigen. Ja. maar ik voel wel een beetje met u mee, hoor. Want kijk, je bent ook verantwoordelijk, hè, als bewindspersoon. Dus je kijkt heel goed naar wat er speelt op jouw terrein. En er zijn veel dingen misgegaan waar ze ook verantwoordelijk voor zijn. Dus dan moet je eerst, ik zou bijna zeggen, de rotzooi opruimen voordat je dan op je handdoekje gaat liggen. Zou mijn advies zijn. Ja, maar dat is nog wel een enorme klus. Zeker. Dus ik weet niet wanneer dat handdoekje dan om de hoek komt. Ja, die vakantie duurt best lang. Dus je zou zeggen 1-2 weken. Het reces duurt lang, hè? Ja, precies. Dat is anders. Dat is anders. Ja, dat is waar. Ja. Belangrijk verschil om te maken. Leonard Ornstein. Goedemorgen. Journalist bij de VPRO. Goedemorgen. Is ook aangeschoven. Je bent hier voor het Mediaforum. Maar goed, met het Stand.nl van vandaag. Met je neus in de boter, zou je kunnen zeggen. Want het gaat dus over het reces. Dat begint morgen. En de stelling is natuurlijk, is het verstandig dat Den Haag nu met reces gaat in deze tijd? Nou, het lijkt mij niet. Ik denk, Pieter Omtzigt heeft daar vorige week in een Kamerdebat, ik ben ook parlementair journalist, het nodige over gezegd. En gezegd van we kunnen het beter wat inkorten. Kijk, ik denk wel, de werkdruk voor Kamerleden is enorm hoog. Dus we moeten hun een nieuw systeem bedenken. We moeten ook veel meer naar de moderne tijd. Waarbij we zeggen 4 weken lang moet je niet aanstaan. Moet je je mobiel uit kunnen zetten. Moet je kunnen genieten. Moet je kunnen ontspannen. Want wat doen die Kamerleden in dat reces? Ze gaan allemaal gewoon door met appen, met twitteren, met weet ik wat. En daar moeten ze even mee stoppen. Maar het reces inkorten lijkt mij heel verstandig. Lijkt me ook iets van deze tijd. En dat is een internationaal fenomeen waarover gepraat wordt. Het is niet alleen in Nederland. Maar speelt in andere landen ook? Ja, er moet echt iets komen. Kijk, we zullen op 2 augustus als Mark Rutte door het nationaal record premier zijn heeft gebroken, gaan we ook heel veel aandacht ervoor genereren door de politiek. Dus het gaat maar door en gaat maar door. Ja. Wel stoppen, echt stoppen, maar een kortere tijd. Je kunt je ook afvragen, er was al wat aan de hand natuurlijk in het land. Ja, er was al inflatie, et cetera. Was het verstandig om die stikstofkaart te presenteren in de wetenschap dat er een reces aankomt? Je had je dat niet sowieso niet verstandig? Nee. De hele stikstofkaart niet verstandig? Nee, ik weet hoe de provincie Drenthe erin staat. Die hebben inmiddels terzijde geschoven, begreep ik. Ja, daar gaan we ook straks nog uitgebreid over praten. Maar even los daarvan, je weet natuurlijk van tevoren als kabinet, dit gaat chaotisch worden. Ja. En het reces staat voor de deur. Is dat dan handig? Nou ja, ik denk wel dat die kaart inmiddels 3 weken geleden gepresenteerd is. Nou ja. Ik denk dat ze moeilijk konden inschatten dat het dit zou veroorzaken. Maar het was gewoon een slechte kaart. Daar is volgens mij inmiddels iedereen het over eens. Dus dat moet je repareren voordat je op je handdoekje gaat liggen. Dat lijkt me. En dan kan je niet het hele landbouwdossier oplossen. Dat snap ik heel goed. Mm-hmm. Maar dit probleem zou ik, als ik Rutte was, zou ik zeggen: jongens, dit gaan we eerst fixen voordat we weggaan. Ja, Rutte ook zelf dus. Ja, tuurlijk. Dit is inmiddels. Het land staat in brand. Ja? Ja. Ik heb niet het idee dat het chef Zagge is. Jij, Leonard? Hij is tot nu toe heel voorzichtig ermee en laat alle ballen op Christiane van der Wal, die dat heel moedig doet, maar die deze ballen ook niet tegen kan houden. Dus hij zal ze er wel in gaan storten op een gegeven moment. Deed het vrijdag al bij de persconferentie, heel voorzichtig. Maar ja, het lijkt mij ook wel verstandig om dat niet, wat ik nu hoor, tot augustus uit te gaan stellen. Hè, met Remkes, die dan nu deze nieuwe rol krijgt van een soort van bemiddelaar. Ik zou dat inderdaad proberen te kou een beetje uit de lucht en dan pas op het handdoekje. Ja. Helemaal eens. Er wordt veel gereageerd op onze stelling. Mark Luijks die schrijft, de reces is nodig, maar niet 2 maanden. Waarom proberen we niet een estafette reces? Dan is er altijd een smal deel aanwezig. Maar dat is er natuurlijk, hè? Want nooit, dat weet mevrouw Kleinsma beter dan ik, er is altijd iemand van het kabinet in het land, toch? Zo is het. Ja. Dat is sowieso zo, alleen. En, dat en is natuurlijk niet een estafette reces. Het is ook echt belangrijk om te beklemtonen dat die leden van het kabinet echt niet 6 weken helemaal verdwenen zijn. Nee, maar er wordt niet vergaderd verder, toch? Er is geen grote besluitvorming, niet in de Tweede Kamer. Geen debat. Nee, precies. Els Bertus van Kempen vindt het inderdaad vreemd overkomen als de Kamer zo lang niet praat over de huidige problemen. Laat staan regelingen treft of oplossingen zoekt voor de urgente kwesties die spelen. Ze noemt het ultimatum van 1 augustus voor de vluchtelingenopvang er eentje. Ja. En Michiel Vergeer schrijft, heel verstandig dat het parlement met reces gaat. Dan kunnen ze fris aan de slag na Prinsjesdag. Ze kunnen terugkijken op een zwak jaar met veel onderling gekibbel. We gaan naar Jan Schrijver, lid van onze community. Goedemorgen. Goedemorgen. Denkt u dat reces hoog nodig is? Ja, nou, ik zit in dezelfde lijn als de laatste reageerder. Er is hoog behoefte aan bezinning. Want, nou, naar mijn idee hebben we eigenlijk behoefte aan een nieuwe Thorbecke. Maar goed, het politiek systeem van Nederland lijkt een beetje op zijn eind te lopen of tegen de muur aan te lopen. Ja. Voortdurende gekissebis en beeldvorming, mediacratie. Het is één grote bal in de Tweede Kamer. En men komt dus niet toe aan de hoofdtaken, wetgeving en toezicht houden op de controle van de regering. En dat is toch eigenlijk hard nodig. Maar als ik u zo hoor, dan zijn ze daartoe aan een complete hervorming. Dat kan er ook wat nog wel bij. Wat mij betreft wel, ja. Maar kan dat er nog wel bij? Nou, dat is nou juist precies het punt. Je moet reculé pour mieux sauter. Dus je moet eerst even goed nadenken en tot werkelijke bezinning komen van het kan zo niet langer. Er moet iets anders gebeuren. Wijs daarvoor een Thorbecke aan. Ik heb Paul Scholten in mijn hoofd, maar goed, dat is niet degene die het zal doen, hoor. Maar zijn plan om een heel ander kiesstelsel te gaan invoeren waar 6 partijen uiteindelijk uitkomen. Zoiets groots is denk ik nodig om het zaakje weer werkbaar te maken. Het is nu niet werkbaar. Dank Jan Schrijver, lid van onze Spraakmakers Community. Gaan we naar Pieter Omtzigt, fractievoorzitter van Lid Omtzigt. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u heeft zelf ook onder grote druk gestaan de afgelopen tijd. Hoe kijkt u naar onze stelling? Nou, ik denk dat wij op dit moment inderdaad zouden moeten het reces wat korter zouden moeten maken. Er zitten een aantal urgente uitdagingen. En zoals de laatste spreker zei, we zijn te weinig bezig met wetgeving. En ik ga je twee voorbeelden geven. En ik heb trouwens al voorgesteld om het reces korter te maken, maar dat kreeg geen bijval. Okay. Het eerste is de stikstofcrisis. Wij in Politiek Den Haag denken dat je een bemiddelaar kunt aanstellen die na de zomer gaat beginnen, de heer Remkes. Ja, dat kan echt niet. En uit Kamerantwoorden bleek, antwoorden op Kamervragen bleek gisteren ook, dat er op dit moment het hele stikstofplan gebaseerd is op een wet die nog niet is ingediend. Mm-hmm. Dus laat dat even tot u doordringen. Wat je verder ook van de stikstofplannen vindt. Er ligt geen wettelijke basis onder en het kan niet afgedwongen worden. Mm-hmm. Het tweede voorbeeld dat ik u geef is die 500 euro die is toegevoegd. Dat werd in één keer, kwam in één keer uit de lucht vallen. Ja. Maar dat zei de premier in één keer zonder dat daar een wetsvoorstel ligt. En nu hebben wij gisteravond laat tot middernacht nog gevraagd aan de regering. Wanneer komt dat wetsvoorstel? Nou, het schijnt vanmorgen te komen en dan moeten we er straks ook nog over gaan stemmen. En met een aantal partijen heb ik vannacht gezegd, zijn met GroenLinks bijvoorbeeld, nou, we gaan daar een debat over houden. Ja. Want is dat überhaupt uitvoerbaar? Mm-hmm. En hoe gaat dat lopen? Wij zijn ervoor om die wetten te controleren die hier komen. Helemaal als een uitgave van 500 miljoen betreft. Mm-hmm. Die overigens ook gewoon buiten het kabinet om lijkt te zijn gegaan. De ministers wisten zelf niet dat de premier hier in één keer een 500 miljoen aan het weggeven was. Ja, dan gaat het over die energiecompensatie, hè? Ja, en die ging ook nog precies naar de groep die hem al had. Terwijl de groep vanaf, nou zeg 85% van het minimumloon, dat zijn mensen die minder dan minimumloon verdienen, die krijgen de energiecompensatie al niet. En daarvoor zeiden we, voor die groep zul je wat moeten regelen, want die komt echt in de knel, dat laat het CPB zien, laat het Nibud zien, die mensen hebben niet genoeg om second energierekening en hun eten te betalen. Ja. Maar heeft u dan het gevoel dat dit allemaal nog eventjes snel moet voor het reces en dat u daardoor niet voldoende tijd heeft om uw controlefunctie goed uit te oefenen? Ja, dat gevoel heb ik. En dat is niet alleen een gevoel, dat is gewoon zo. Ja, maar zou dat anders zijn als het reces korter zou zijn? Nou, dan zit er in ieder geval minder druk op. Een paar extra vergaderdagen zou goed zijn. Die zouden we dan niet moeten invullen de manier die we nu doen. Het enige plenaire debat dat voordat wij om heropening vroegen vandaag, dat vandaag gepland staat, gaat over die klokkenluider bij de NPO. Mm-hmm. Weet wel, die in hetzelfde hotel geslapen had. Die, de directeur van de NPO die in hetzelfde hotel geslapen had als zonder die gemeld was. Ja, Schiller Rijksman. Dat is op zich iets wat uitgezocht moet worden. De vraag is of dat een plenair debat moet zijn met alle crisis die er op dit moment aan de hand staan. Dus het moet dat nu? Bij ons ook. Nou, het kan ook gewoon in een commissiedebat hoor. Ja. De plenaire zaal zou ook voor belangrijke wetgeving en het, kijk, de crisis, of het nou de wooncrisis betreft, of de inzoom van asiel die volledig vastgelopen is, of stikstof, waar dus niet eens een wet onder ligt, of de koopkracht, waar een paar honderdduizend mensen hun rekeningen niet kunnen betalen. Er bestaat zeker een crisis. Daar zouden we in Politiek Den Haag meer tijd moeten besteden. En de rest zou allemaal een heel stuk minder moeten. Ja, en de vraag is natuurlijk wel, stel het reces wordt korter, schuif je dit dan ook niet gewoon op precies dit? Dus dat u uiteindelijk toch weer, ook als het reces korter zou zijn, vlak voor dat reces, toch ook weer diezelfde druk voelt. Gewoon omdat het land gewoon er helemaal kampt met grote problemen. Dat blijf je houden. Echter een we hebben nu ongeveer 15 weken reces. Mm-hmm. Een aantal extra vergaderdagen die precies gericht zijn op deze grote crisis. Ja. Kunt u echt wel van ons vragen. En tot slot, waarom willen uw collega's niet met u mee als het gaat om dat kortere reces? Heeft u enig idee? Heeft u argumenten gehoord? Dat zult u aan mijn collega's moeten vragen. Heeft u niet gehoord? Mijzelf. Nee. Nee, joh, ik ga niet voor hen spreken. Overigens één ding. Dat misschien heeft u zo gesproken om te vragen van, goh, waarom is dat? Maar dat is dus niet zo. Niet op die manier. Ik heb het voorgesteld, kreeg geen interactie. Okay. Eén ding, een aantal collega's doet wel werkbezoeken voorbereiding van wetten. Dus het is niet zo dat alle collega's in één keer 8 weken op het strand liggen. Dat is ook niet zo. Nee. Dat wil ik er wel bij zeggen. Maar een aantal van deze zaken betekenen gewoon dat we eigenlijk met de regering overleg zouden moeten kunnen voeren op een aantal van deze hoofdthema's. Minder theater, meer inhoud op die wetgeving. En dat probeer ik vandaag nog te doen, maar het is gekke werk. Dank u wel. En succes daarmee. Pieter Omtzigt was dat, Tweede Kamerlid. Gaan we naar Paul de Bruin, psycholoog. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent psycholoog bij ProMind. Hoe handig is het als politici niet met reces gaan? Nou, ik vind dat ze wel met reces moeten gaan. En ik vind eigenlijk 2 maanden nog te kort in deze periode. Oh ja? Maar dat heeft meer te maken met het feit dat ik zie dat de discussies de laatste jaren allemaal in hyperbolen gaan. En het is allemaal crisis. Ik bedoel, we hebben nu geloof ik 7 crisissen tegelijk. Mm-hmm. En alles is even groot. En ik denk dat wet en regelgeving in de Tweede Kamer zich maar bezig gaan met controle en het maken van wetten. Dat ze dat eigenlijk in alle rust en tijd voor nodig hebben. Ja. In plaats van allemaal die polariserende van en nu moet er actie komen en we moeten de wet nu aanpassen, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Ja. Waardoor je allemaal hap-snap werk krijgt, waardoor je uiteindelijk in de situatie terechtkomt dat iedereen naar de rechter stapt om ze gelijk te halen en niemand meer naar elkaar luistert en alleen maar aan het venden is. Maar dan zou je het hele systeem anders moeten inrichten, want Pieter Omtzigt zegt juist, ja, ik voel nu druk omdat het reces zo lang is. Ja, ik denk dat je dat iets anders moet zien. Ik denk dat je de reces, en dat geeft hij zelf ook aan. Dat is niet dat iedereen op een handdoekje op het strand ligt. Uh-huh. Maar ik denk dat je de periodes dat je de debatten voert in de Tweede Kamer, dat je dat best nog wel minder zou kunnen doen. Dus dat je dat, in sommige landen doen ze dat geloof ik ook, dat er maar een paar maanden per jaar het parlement open is om alle wetten die voorbereid zijn en geamendeerd zijn, om die dan te bespreken en met elkaar tot een besluitvorming te komen. Ja. Ik heb nu het idee dat de Kamer meer gebruikt wordt als een giftige dorpspomp waar alleen maar een beetje giftig water omhoog komt en waar iedereen alleen maar boos en hysterisch aan het doen is. En wat doet dat met mensen als je onder die omstandigheden moet werken? Nou ja, wat wij gewoon zien, ook bij mensen die bij ons in de praktijk komen, is dat mensen steeds meer het idee hebben dat het 1 grote klerenzooi is in de wereld. En in Nederland voorop. Omdat iedereen alles even groot maakt. En het is een rotzooi. En als je dan gewoon doorpraat en zegt van ja, maar wat is dan de grote rotzooi en hoe heb jij daarmee te maken? Dan blijft daar over het algemeen niet zoveel van over. Nee. We leven nog steeds in een land waar eigenlijk alles perfect geregeld is. Ja. Alleen, ja, weet je, we zijn een beetje boos naar elkaar. Ja. Nee, maar ik bedoel ook eventjes specifiek over die Kamerleden. Wat doet dat met je als je Kamerlid bent en je moet onder die druk werken? Nou, ja, weet je, wat mij opgevallen is, ik ken een aantal Kamerleden en door de jaren heen. En vroeger was het zo, dan was je bezig, dan werkte je hard om met mensen te spreken en wetten voor te bereiden en met elkaar te kijken en in debat en in de commissies met elkaar te bespreken van wat kan wel en wat kan niet. Maar tegenwoordig is alles een mediamoment en ze hebben allemaal mediaadviseurs en ze moeten allemaal hun quotes kwijt in de media. En dan heb ik zoiets van, ja, maar weet je, dat is niet je werk. Je werk is niet stand-up comedian voor de media om hun quote te halen en daarmee hun omzetcijfers omhoog te halen. Nee, dus dat is ook iets wat de druk doet toenemen, die media-aandacht. Dank, Paul de Bruijn, dat psycholoog. Jette Kleinsma, herkent u dat? Dat door de media ook de druk toeneemt op parlementariërs? Ja, maar kijk, ik ben in 1982, ik ben al heel oud, begonnen bij de Tweede Kamer. Gewoon als ondersteuner van een Kamerlid. En toen was de dynamiek in de Tweede Kamer natuurlijk heel anders dan nu. En het was niet beter of slechter, het was anders. Tijdsgevrichten zijn verschillend. En dit tijdsgevricht wordt gewoon bepaald door, ja, toch wel een beetje gehyper, als ik me zo mag uitdrukken, rond sociale media, rond het elkaar, daar heeft deze meneer wel een punt hoor, het elkaar oplieren, dat je eigenlijk liever gisteren dan vandaag had moeten reageren, want misschien is je quoteje wel te laat. Maar kan dat anders? Want er worden inderdaad veel spoeddebatten aangevraagd, met name ook als er bijvoorbeeld in de media nieuws is verschenen. Kan dat anders? En zo ja, hoe? Is dat makkelijk af te spreken? Ik heb geen idee. Mij lijkt dat het kan. Je hebt een voorzitter die bepaalt de agenda. Die kan gewoon zeggen, dit is niet belangrijk genoeg om nu te bespreken. Of er zijn andere dingen die nu belangrijker zijn. Ja, maar dan moet je een beetje willen met elkaar. Ja, nou zo is het. Dus ik heb lang rondgelopen in Den Haag. En nu zit ik in Drenthe. En ik kan je wel vertellen, daar is het ook goed toeven. In de zin van dat daar het tempo een beetje normaler is. Ja, Leonard? Ja, nou, ik loop ook lang rond in de Tweede Kamer. En ik vind het juist positief dat er steeds meer en dingen uit de maatschappij gereageerd wordt. Want wat zag je in het verleden? Zag je dat de Kamer soms helemaal, kan me herinneren dat een partijvoorzitter van de PvdA aan het fietsen was en dat niemand er kon vinden. Juist goed dat er nu heel alert gereageerd wordt. Of dat op een hysterische manier moet, daar kun je inderdaad je vraagtekens bij zetten. Mm-hmm. Maar ik vind wel heel goed die aansluiting, want dat is de maatschappij. Kijk naar je eigen kinderen, zitten ook de hele dag met elkaar te chatten. En ik vind dat we echt ook mee moeten gaan in de tijd, maar wel de hysterie onder controle moeten houden. Ja, maar hoe doe je dat nou goed? Want je hoort dat Pieter Omtzigt ook zeggen, die zei ook van, zijn alle debatten die we voeren nu belangrijk? Kan dat ook op een ander moment? Ja, maar dat is een kwestie van prioriteiten stellen. Ja. Ik ben het net maar dan moet de hele Kamer met elkaar eens zijn dan, toch? Ja, wetgeving is hun rol. En daar heeft hij tijd voor nodig. En die functie van de Kamer, dat is de belangrijkste functie, die mag zeker niet ondergesneeuwd raken. Ja. Dus daar moet wel wat aan gebeuren. Prioriteiten stellen. Zo'n debat is over mevrouw Rijksman. Volgens mij kan het ook over 8 weken. Dat hoeft helemaal niet vandaag. Nee. En in een commissie. We gaan nog even naar Ger Heijman. Goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons ook vanmorgen. Wat vindt u van onze stelling? Met de huidige crisis kan de politiek niet met reces. Nou, ik vind als je zorgt dat je de kou uit de lucht haalt, heb je een leukere vakantie. Die is wel mooi. Er is nogal wat kou in de lucht. En ik heb net dingen gehoord over verantwoordelijkheid en waar je van bent. En over heigerigheid en al die zaken. En het opfokken van bijzaken en dat soort zaken. Dus ik denk dat je een analyse moet maken van wat speelt er nu op dit moment en waar loopt bloed uit. En als je daar verantwoordelijk voor bent, dan moet je zorgen dat die post bezet is gedurende die tijd in het reces. Ja, dus u zegt eigenlijk Christiane van der Wal en Henk Staghouwer, die kunnen niet met vakantie nu. Dat is niet verstandig in uw ogen. Ja, ik denk niet dat die op dit moment de mensen zijn die de kou uit de lucht kunnen halen. Want als je over de relatie gaat praten en over relatiemanagement en praten met opponenten, ja, dan gaat het vaak over de betrekking eerst en dan pas over de inhoud. En nu wordt meteen na 3 seconden over de inhoud gesproken en wordt er weer gepolariseerd. En ik denk dat je gewoon relaties moet herstellen, verbindingen moet maken, verantwoordelijkheid moet delen en dat soort zaken. Dank u wel. Daar wordt wat weinig tijd in gestoken. En ik wou nog een punt maken. Nederland wordt niet opengehouden door de Kamer. Nederland wordt ook opengehouden door de diensten, zoals politie en dergelijke. Ja. En daar zitten ze ook met te weinig mensen. Dus ik denk dat je alleen beleid en wetgeving is 1, uitvoering is 2. En dat moet natuurlijk ook door de Kamer gefaciliteerd worden. Dank u wel, Ger Heijman was dat. Ik eindig met de stelling: met de huidige crisis kan de politiek niet met reces. 82% is het daarmee eens. Wow. Dat is veel. In de ban van de Ararat dompel je onder in de fascinerende cultuur van Armenië. Archeologische topstukken uit Jerevan. En een reliek van de Ark van Noach. Nu te zien in het Drents Museum. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tchaikovsky's Romeo en Julia en het tweede pianoconcert van Liszt. Met pianist Alexandre Kantorov en het Belgian National Orchestra op 23 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Beleef de bloedstollende muziektheatervoorstelling Hollands Hoop. Deze zomer zie je mij, Marcel Hensema, als Fokke Augustinus terug op het Groninger platteland. Koop nu je kaarten op zummerbühne.nl. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromate. Nu te zien, Keith Haring, Grace House Mural, in Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Wonderfeel. Met je blote voeten in het groene gras, de lucht zinderend van muziek. In je eigen tempo ontdekken. 6 podia midden in de natuur. Festival Wonderfeel. 100 topoptredens van klassiek tot pop. Van 15 tot en met 17 juli. Koop je kaarten op wonderfeel.nl. NPO Radio 1. Roos Abelman. Alle camera's staan vandaag de dag permanent gericht op de deur der deuren, Downing Street 10. Wij richten ons zo in het mediaforum ook op diezelfde deur. Richten de blik op Boris Johnson. En dat wij, dat zijn spraakmaker, commissaris van de Koning Jetta Kleinsma, EO-presentator Thijs van den Brink en journalist Leonard Ornstein. Dat zometeen, nu eerst NOS Journaal met Juri Stubinetski. Huizenkopers krijgen meer keus nu er meer woningen te koop komen te staan. Toch bieden ze nog steeds geregeld een halve ton boven de vraagprijs om een huis te kunnen bemachtigen. Blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij makelaarsvereniging NVM. Hoewel er vorige maand ruim 7000 huizen meer te koop stonden dan vorig jaar, is er nog steeds sprake van krapte op de markt, zegt de NVM. De prijzen blijven toch nog stijgen. We dachten eigenlijk vorig kwartaal van misschien komt er nu wel een omslag. Nou, die is er eigenlijk niet gekomen. Ze stijgen minder hard. Nou, dat is niet zo raar, want ze stegen met 20%. Dat was wel idioot. Maar ze stijgen nog steeds met een dikke 10% de afgelopen kwartaal. Dus ja, wat dat betreft nog steeds een markt die niet helemaal ontspannen is. Volgens de makelaars wordt op zo'n 80% van de woningen overboden. Bij een blokkade van distributiecentra van supermarkten zijn vanochtend vroeg in Bleiswijk bij Zoetermeer 19 mensen opgepakt. Onder hen zijn 9 minderjarigen. Een groep boeren blokkeerde voor de derde nacht op rij met trekkers de toegang tot gebouwen van Jumbo, Hoogvliet en Aldi. Ze luisterden niet naar de politie en zijn rond een uur of 5 aangehouden. Hoewel de mobiele eenheid werd ingezet, was de sfeer volgens de politie rustig en gemoedelijk. Inmiddels zijn meer dan 50 bewindslieden en belangrijke adviseurs vertrokken uit onvrede over premier Johnson. Een paar minuten geleden kondigde de Britse minister van Onderwijs haar ontslag aan. Johnson ligt onder vuur omdat hij in februari een functie gaf aan een partijlid dat werd beschuldigd van wangedrag. Een leerling van een basisschool in het Brabantse Made heeft bij de fietsenstalling 2 envelopjes cocaïne gevonden. Het kind heeft de coke aan een leerkracht gegeven, waarna de politie is gebeld. Philip Hopman krijgt de Max Veldhuisprijs voor illustratoren van kinderboeken. De prijs wordt eens in de 3 jaar uitgereikt en er is een bedrag aan verbonden van €60.000. Als de overheid niet voor 1 augustus de opvang van asielzoekers op orde brengt, stapt Vluchtelingenwerk naar de rechter. Want zoals het nu gaat, kan het niet, zegt de hulporganisatie. Ik heb mensen en ook kinderen gesproken die inmiddels 4, 5, 6 verschillende locaties hebben gehad. Nergens is voldoende schone douches, eten, drinken en ruimte om te spelen voor de kinderen. Volgens Vluchtelingenwerk overtreedt Nederland onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Staatssecretaris Van den Burg zegt dat er gewoon te weinig woningen zijn. Een record gisteren in Manchester. Nog nooit zaten er zoveel mensen op de tribune bij een EK-wedstrijd van de vrouwen. Het waren er bijna 69.000. Op Old Trafford won Engeland met 1-0 van Oostenrijk. Het was dus een speciale avond, ook voor de bondscoach van Engeland, Sarina Wiegman. Ik weet natuurlijk waar het vrouwenvoetbal vandaan komt en dat is in Nederland, maar dat is in Engeland precies hetzelfde. Dus ja, ik had nooit durven dromen dat ik hier zou staan in een stadion met 70.000 mensen en een wedstrijd met Engeland spelen. En zo ook was dat met Nederland. Dat is gewoon zo bijzonder. Zaterdag komt Nederland voor het eerst in actie tegen Zweden. Het weer. Vanmiddag is het weer droog met af en toe zon. Het wordt 18 graden aan zee tot 21 in het binnenland. Morgen zo goed als droog met zon en wolken. En dan wordt het een graad of 20. Gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Er zit vanmorgen Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen. Hele goedemorgen. Op de A27 richting Breda heb je nog zo'n 10 minuten vertraging tussen Nieuwendijk en Oosterhout. En dat geldt ook voor de A59 van Zierikzee naar Den Bosch tussen Made en Waspik. Meeste vertraging nu op de A73 in de richting van Nijmegen tussen Bezel en Maasbree staat 8 kilometer door een ongeluk. En dat kost je 3 kwartier extra. Voor de retouren van mijn webshop heb ik de verkoopoptie. Die veil ik bij BVA. Inboedels, showroommodellen, overstok of wat dan ook. Alles krijgt een tweede kans voor een verrassend mooie som door het te veilen op bvaauctions.com. BVA. Altijd wat te bieden. Een hypotheek waar je nog 30 jaar blij mee bent? Frits fixt dit voor je. Met een rekentool die alle hypotheken vergelijkt. Plus je eigen Frits-adviseur. Plan nu een gratis gesprek op ikbenfrits.nl. Frits, goed bekeken hypotheken. Wilt u meer weten over de NOW coronasteun, zoals tips over de definitieve berekening? Of bent u benieuwd naar hoe Wouter Koolmees terugblikt op 2 jaar corona? Ga voor alle verhalen en info naar uwv.nl/overNOW. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Voor alle verhalen en informatie over de NOW gaat u naar uwv.nl/overNOW. UWV, oplossingen voor werkgevers. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Heb je wel een backup van je belangrijke bestanden? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Met nu Spraakmakers en de Media. Hij heeft een kolossaal mandaat om door te blijven gaan. En dus blijft Boris Johnson vooralsnog zitten waar hij zit. Hoe hoog moet de druk zijn voordat hij de eer aan zichzelf houdt? Of is hij daar niet gevoelig voor? En de niet gemelde vakantie van Sjoela Rijksman met Sander Dekker houdt de gemoederen bezig in de Mediaforum. Vandaag met spraakmaker Jetta Kleinsma, commissaris van de Koning in Drenthe, Thijs van der Brink, presentator bij de EO, en Leonard Ornstein, politiek journalist bij de VPRO. Leonard, ik begin met jouw media-moment. Jij wilde het hebben over die vakantie van de toenmalige NPO-baas met de toenmalige staatssecretaris, Sander Dekker. Nieuws van BNR met een grote kop met de bekende chocoladeletters in de Telegraaf vanmorgen. Voormalig NPO-baas Rijksman verzuimde melding privévakantie met staatssecretaris Dekker. Ja, nou ja, allereerst is het een soort campagne van de Telegraaf tegen de NPO die ik niet zo heel chic vind. Ik denk van, daar moet je een beetje mee oppassen door dat steeds door te voeren. Maar, dan komt, daar zeg ik wel een nadrukkelijk maar bij. Kijk, hier is nu een kamer die daar echt zich op gaat duiken en daar echt naar gaat kijken. En daar is ook best wel wat voor te zeggen. Kijk, als dit klopt dat een klokkenluider de mond gesnoerd is, dan is dat iets wat niet tof is en waarvan we echt moeten zeggen. Dat is de andere kwestie die speelt. Daar wordt vandaag over gedebatteerd. Maar deze kwestie was dan weer nieuws van vanmorgen. Ja, dat is wat dat betreft gaat het veel over Sjoela Rijksman de laatste tijd. Eerst maar even over die vakantie, Leonard. Ja. Sorry, want anders dan. Ja, ik snap het. Die vakantie van Sjoela Rijksman met staatssecretaris Sander Dekker ik begrijp niet dat ze dat niet gemeld heeft. En ik kijk, als zij een privévakantie maakt, dan is dat prima. Maar zij voert nu als argument aan, ja, ik wilde hem Yad Vashem, ongeveer de heiligste plaats van Israël, waar de Tweede Wereldoorlog doden worden herdacht. Mm-hmm. Bijna ieder staatshoofd staat daar op de foto. En dat wordt altijd heel erg openbaar gemaakt. Dus ik begrijp niet waarom daar een... Ik vind het een beetje omgekeerde redenering. Waarom daar een beetje geheimzinnig over gedaan is. Zij zegt, ik hoefde dit niet te melden. Het is een privévakantie geweest. En ik wilde hem inderdaad gewoon graag Yad Vashem laten zien. Dat was haar reactie. Ja, ik vind het jammer. Dat ze had ook de andere mooie kanten van Israël, de kibbutz. Ze had ook natuurlijk Palestijnse probleem kunnen laten zien. Ze had naar Jeruzalem. Waarom haalt ze dit erbij? Maar waarom vind jij dat erg dat ze dat ja, doet? Omdat ik vind, om nou meteen als eerste verdedigingslijn de Holocaust erbij te gaan halen. Het Yad Vashem Museum. Nee, dat vind ik gewoon niet fijn dat ze dat doet. Het is overigens ook niet alleen de Telegraaf die hierover schrijft. Dus de NOS brengt het ook. Ja, de Volkskrant brengt het nu ook. Vraag is, Thijs, handelde het Rijksman hiermee ook in strijd met de gedragsregels voor NPO-bestuurders? Ik ken de gedragscode voor NPO-bestuurders niet uit mijn hoofd. Hey. Dus ik stel voor dat we dat heel goed met elkaar uitzoeken. Mm-hmm. Ik ben niet super principieel als het hier om gaat. In de zin van, we zitten allemaal gewoon in een leven en we hebben een samenleving en we komen mensen tegen. En soms vinden mensen die je ontmoet in je werk vind je leuk. Dus daar kan je ook best privé-relaties mee onderhouden. Waar het op aankomt is of je tijdens je werk je onafhankelijkheid en je onpartijdigheid staande houdt. En dan vind ik het verhaal wat onlangs in de NRC stond, dat mevrouw Rijksman de presentatoren van Nieuwsuur heeft aangesproken omdat ze mevrouw Kaag te kritisch hebben geïnterviewd, vind ik vele malen erger dan een vakantie wel. Van ik denk, ja, het was goed geweest als ze dat tegen Tjibbe Joustra, de voorzitter van de Raad van Toezicht, daar had gemeld, ongetwijfeld. Ja. Maar dat heeft verder geen invloed op haar functioneren. Als zij, lid van D66, een presentator van een onafhankelijke nieuwsrubriek gaat aanspreken omdat ze te kritisch is, dat vind ik vele malen erger. Dan bemoeit je zich met de inhoud. Ja. Dat is niet de bedoeling. Ja, maar mijn mediamoment was, waarom haalt ze nou net Yad Vashem? Waarom haalt ze nou net het Holocaust Museum aan? Waar is dat voor nodig? Waarom gooit ze de verdediging niet op een andere toer? Daar ben ik niet bij geweest. Dus dat ik ga dat de media niet verdedigen op dat punt. Ik kan me voorstellen, zij is Joods, dat zij met Sander Dekker in gesprek is geraakt over haar roots. En dat ze toen hebben gezegd van, zullen we daar eens naartoe gaan? Dat kan ik me voorstellen. Maar... Ja, en het gaat in deze discussie natuurlijk ook vooral om het principe. Niet waar ze natuurlijk op vakantie gaan mag ze of wat met Sander de reden is. Op vakantie. Maar had ze dat moeten melden? Was het verstandig geweest als ze dat had gemeld? Dat had zeker verstandig geweest natuurlijk, omdat de staatssecretaris haar indirecte baas is. Ja. En ze is zelf nu in de politiek, hè? Ze is nu wethouder in Amsterdam. Mm-hmm. Dus dan weet ze ook hoe ongelooflijk gevoelig dit soort dingen. Ze heeft natuurlijk heel veel politieke feeling. Ja, en ik zeg wel of ze vragen waar al die onderzoeken toe kunnen leiden. En dan uiteindelijk blijkt dat ze iets verkeerd heeft gedaan. En dan? Nou ja, dan krijgt de NPO weer, want dat is natuurlijk wat de Telegraaf wil, dan is het weer die kwade NPO. Ja, ze zal in dit geval komt al het nieuws komt van BNR Nieuwsradio. Dat is de bron voor dit nieuws. Andere media nemen het dan vervolgens over. Ook dat nieuws over die klokkenluider, Leonard. Daar had je het net al even over. Daar wordt vandaag in Den Haag over gedebatteerd. Het verhaal heel even in het kort is, er was een klokkenluider die had een klacht over de NPO. Die heeft dat neergelegd bij de secretaris-generaal van OCMW in der tijd. En die secretaris-generaal die bleek een innige relatie te hebben met Sjoele Rijksman. En dat heeft die secretaris-generaal niet gemeld. Sjoele Rijksman wel. Maar goed, die voerde dat gesprek natuurlijk niet. Maar de secretaris-generaal niet. En daar is nu een debat over. Hoe sta jij in dat verhaal? Nou ja, het pleit wel voor Sjoele Rijksman dat zij dat gemeld heeft. Aan de Raad van Toezicht, zegt ze. Zeker. Dat als dat klopt, maar dat wordt nu goed uitgezocht. Ja. En die secretaris-generaal, ja, dat is inderdaad wel een beetje een apart verhaal. Ja, het is, Jette Kleinsma, het is in de beeldvorming niet handig allemaal, hè? Nee, dat weet ik wel. Maar ik zit me nu ernstig af te vragen, horende dit gesprek. Met wie ik in mijn leven wel niet allemaal op vakantie ben geweest. Oh, en met wie ik allemaal wel niet dingen heb gedaan in mijn privé-situatie. Het gaat om je werk, denk ik. Ja. En daar is hier bij die klokkenluider wel sprake van. Dat was een werksituatie. Dan moet je melden, volgens mij. Ik ben bevriend met haar. Dat is glashelder. Ja. Ja. We gaan even naar Jurij Stubenitski, want er is nieuws, Jurij. Ja, dat klopt. De Britse premier Johnson stapt vandaag op. Dat melden de BBC en andere Britse media. Medewerkers van 10 Downing Street zouden te horen hebben gekregen dat hij gaat vertrekken. Binnen nu en een paar uur wordt verwacht dat hij een statement gaat afgeven. Nou, dan is het goed dat we even naar jou toe zijn gegaan. Ja. Want dit was ook een onderwerp waar wij hier in het mediaforum over gaan praten. Dank je wel hiervoor. Als er meer nieuws is vanuit de NOS, dan hoor je dat natuurlijk bij ons. Ja, ik ga er maar meteen. Ja, heel goed, naar het volgende moment. Ik sla eventjes jouw mediamoment over, Thijs. Als je het niet erg vindt, dan blijf even bij het nieuws van vandaag. Hij stapt dus op. Ja, it's not a surprise. De Daily Mail belichtte vanmorgen nog heel interessant, de Engelse krant, dat mogelijkerwijze hij nog de nucleaire optie zou hebben gedaan, waardoor hij, en dat is dus dat hij verkiezingen had uitgeschreven, heeft hij niet meer gedurfd. Hij stond schaakmat en eigenlijk hadden we het idee van, hij speelt het spel helemaal tot de allerlaatste pion uit. Hij is zelf een schaker en heeft nu gezien, ik leg mijn koninkje om en ik stop ermee. Maar hoe vaak, Thijs, is er wel niet, ook hier vanuit de media gesproken over nu. Hij gaat en dan ging hij toch niet. Nee, maar dat is natuurlijk wel een probleem. Ik geloof dat we al een jaar zeggen dat de man vermoedelijk een van de komende dagen opstart. Ja. Jury gebruikte net nog een voorzichtige formulering. Ja. Viel mij op. Hij zei niet, hij is opgestapt. Hij gaat vermoedelijk aankondigen dat. Dus we houden nog even slag onder. Maar het zal nu wel een keer echt gebeuren. Alleen, ja, wij denken al een jaar dat dat gebeurt. En mijn ervaring ook met Trump, in Amerika ben ik wel een aantal keer geweest, dat dat toch vaak veel langer duurt dan wij van de media op voorhand denken. Want er zijn gewoon allerlei procedures. De Engelse politiek zit buitengewoon ingewikkeld in elkaar. Daar weet je meer van dan ik, want je hebt daar gewoond. Vertelde je net voor de uitzending. Ja, ik dacht dat hij al lang weg zou zijn als er een meerderheid in het parlement tegen is. Dat is niet zo daar. Nee. Het gaat om zijn eigen partij. Ja. Nou ja, kennelijk is de heibel in zijn eigen partij nu zo groot dat het doek toch gaat vallen. Ja. We gaan naar correspondent Arjen van der Horst in Groot-Brittannië. Arjen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hoorden dus net je NOS-collega zeggen, hij gaat vermoedelijk opstappen. Ik zei meteen, hij stapt dus op. Was ik daarmee te snel of zeg je nee, je zit wel goed? Nou, de BBC meldt nu dat Johnson ermee heeft ingestemd dat hij inderdaad zijn functie als leider van de conservatieve partij gaat neerleggen. En dat betekent dus in feite dat hij ook het einde van zijn premierschap dit is. Hè. Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken dat de afgelopen uur wel het een en ander gebeurd is. Zijn minister van Financiën, die hij nog dinsdag had aangesteld als de opvolger van de afgetreden minister Sunak, die schreef vanochtend in een vernietigende brief aan de premier dat het nu tijd is om op te stappen, dat het aanblijven van de premier alleen maar de Britse regering, zijn partij, schade aanbrengt. Time to go, zei hij in niet te misverstaande woorden. De minister die hem had opgevolgd, want hij was vlak daarvoor nog minister van Onderwijs, die was ook twee dagen geleden benoemd als zijn opvolger. Ja, die heeft ook haar functie neergelegd. Wat we deze ochtend zagen was dat de uittocht uit de Britse regering een nieuwe fase is ingegaan. Tot gisteravond zagen we vooral, zeg maar, de mindere goden in de Britse regering, de staatssecretarissen, ministeriële assistenten, die verlieten en masse de regering. Nu zijn we op het niveau van de ministers aanbeland. De minister van Noord-Ierland, de minister van Wales, de minister van Onderwijs, die zijn nu de afgelopen uur allemaal opgestapt. En dus met die brief van Financiën werd het heel duidelijk voor premier Johnson dat het nu echt gedaan is. Want ja, zonder regering kun je wel in 10 Downing Street blijven vastklampen aan dat premierschap. Maar wat doe je dan? Ga je dan in je eentje regeren? En moet hem duidelijk zijn geworden dat er geen andere uitweg mogelijk was dan aftreden als premier van Groot-Brittannië? Nou, hij heeft de afgelopen dagen natuurlijk wel andere poppetjes neergezet op die plekken van ministers, zoals je al zei, die opstapten. Maar blijkbaar heeft dat ook niet gewerkt, want die gingen vervolgens ook weer. Wat gebeurt er dan achter de schermen, vraag ik me af. Ja, dat is een ontzettend schaakspel. En het zou me ook niet verbazen dat deze minister Zahawi van Financiën, het is wel opvallend, hij zegt het vertrouwen in de premier op hem, hij heeft niet zijn functie als minister neergezet, dat hij ook wel enige ambities heeft. Hè? Want dat zien we nu achter de schermen gebeuren. Hè? Dat iedereen weet, er komt een leiderschapsverkiezing aan. Iedereen is al aan het manoeuvreren en aan het lobbyen, aan het dealen. Dit kan ook zo'n move zijn geweest. Hè? Dat hij zichzelf op een belangrijke ministerspost heeft geplaatst, dat hij zich even in de kijker zet, dat mensen weten wie die is, om dan zo zijn kansen te vergroten. Wat ik nu doe is puur gespeculeer natuurlijk, want dat spel gaat zich nu de komende dagen ontvouwen, maar het zou me echt niet verbazen dat dat een rol heeft gespeeld. Maar goed, we zagen dus ook een soort numerieke onmogelijkheid ontstaan voor de premier Johnson. Er waren inmiddels zoveel mensen opgestapt uit de Britse regering dat het onmogelijk werd voor Johnson om al die posten in te vullen. Dus ja, die fase waar we nu zijn inbeland was een totale regering, een totaal dysfunctionele regering die niet meer kan werken, waardoor Johnson wel gedwongen was om nu zijn ontslag te nemen. Ja, dit is geen presidentieel systeem zoals in Amerika, hè, waar één persoon kan zeggen, nee, ik trotseer het en ik schrijf verkiezingen uit. Dat dachten ze in Engeland ook nog heel lang, dat hij over het parlement heen zou willen regeren. Maar hij is natuurlijk afhankelijk van zijn partij en ook van dat hij al die districten wint. Ja. En dat zit er niet in voor Johnson. Nee. Want hij is nu al zijn vertrouwelingen kwijt. Dus dan is er geen andere optie dan gaan. Ja. En dat is heel anders dan Trump. Dat is ook anders dan in Frankrijk. Ja. Arjen, wat betekent het nou voor de Conservatieve Partij? Want hij heeft natuurlijk wel 2,5 jaar geleden een landslide-overwinning behaald voor die partij, zou je kunnen zeggen. En nu? Wat nu? Dat is een gigantische omslag, hè. In 2,5 jaar tijd hadden ze zo'n enorme zegen gehaald. 80 zetels meerderheid hadden ze, hè. Dat was een van de grootste overwinningen die de conservatieven ooit behaald hebben. Werd allemaal geschreven op het konto van Boris Johnson. Die beloofde get Brexit done. Behaalde stemmen in gebieden waar de conservatieven decennia lang nooit stemmen hebben gewonnen. De zogeheten Red Wall districten in het noorden en midden van het land. Dus de conservatieven zag het heel rooskleurig vooruit, hè. Die maakten vorderingen op gebieden waar ze nog nooit machtig zijn geweest, waar ze nooit stemmen hadden gewonnen. Maar ja, door alle schandalen, en dat natuurlijk begon dat met Partygate, maar we zien sindsdien nog meer schandalen waarin de conservatieve partij verwikkeld is. De porn MP, hè, de parlementariër die moest aftreden omdat hij naar porno zat te kijken. Een andere parlementariër die moest aftreden omdat hij veroordeeld is voor aanranding van een minderjarige. Er volgden tussentijdse verkiezingen in zowel zo'n Red Wall district als een True Blue Tory district in het zuidwesten van het land, waar ze beide op grandioze manier hadden verloren. Dat was natuurlijk een teken aan de wand. Ja. Johnson liep daar zowel tegen een blauwe als een rode muur op. Eén district verloor die aan Labour, de andere aan de andere oppositiepartij. Dus links en rechts waren de conservatieven de afgelopen maanden kiezers aan het verliezen. En de conservatieve partij is dan onverbiddelijk, en daarin zijn ze echt anders dan de Republikeinen in Amerika, die een soort Trump-cult zijn geworden. Als zij zien dat hun leider niet meer verkiezingen kan winnen, hebben ze absoluut geen moeite mee om het mes in zijn rug te steken. En dat is wat we de afgelopen dagen hebben gezien. En Arjen, voor het dagelijks bestuur, want we zagen dus wel de afgelopen tijd dat bewindslieden bijvoorbeeld wel vervangen konden worden. Nou, de premier zou in principe ook nog vervangen kunnen worden, maar er zijn nu zoveel bewindslieden opgestapt. Zijn er voldoende mensen om iedereen te vervangen en om het dagelijks bestuur zo goed door te laten gaan? Of denk jij dat er wel verkiezingen aankomen nu weer? Hoe werkt dat? Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn dit Britse bestel hangt sowieso samen van ongeschreven regels. Het is de macht van de premier om vervroegde verkiezingen uit te roepen. Het werd al even aangestipt. Hè. Even was de vrees dat Johnson een soort vlucht naar voren zou doen. En voordat hij van zijn troon werd gestoten, vervroegde verkiezingen zou uitroepen. Dat heeft hij niet gedaan. De regel is dat er binnen 5 jaar, elke 5 jaar, verkiezingen gehouden moeten worden. Dus voor eind 2024 zouden die verkiezingen moeten zijn. Wat er nu eerst gaat gebeuren natuurlijk is dat er leiderschapsverkiezingen komen binnen de conservatieve partij. Vraag is dan, blijft Johnson zo lang aan totdat er een opvolger is benoemd? Daar moeten afspraken over gemaakt worden. Het is niet duidelijk wat die afspraken nu zijn. Maar ik vermoed dat Johnson tot die tijd als een soort demissionaire premier zal aanblijven totdat zijn opvolger is aangewezen. Nou, dat proces gaat zeker enkele weken duren voordat er een opvolger is. Dan moet de nieuwe premier besluiten, komen er inderdaad nieuwe verkiezingen aan, zoals Boris Johnson dat ook deed, hè, toen hij Theresa May van haar troon had gestoten. Toen besloot hij binnen enkele maanden om nieuwe verkiezingen uit te schrijven om zo een krachtig mandaat te krijgen. Het hoeft niet, dat moet ik er meteen bij zeggen. Toen Gordon Brown Tony Blair opvolgde, heeft hij dat niet gedaan. Hij heeft 3 jaar gewacht totdat hij niet anders kon om die verkiezingen uit te schrijven. Dus de conservatieven zouden ervoor kunnen kiezen om tot 2024 te kunnen wachten. Het zou geen onverstandig besluit zijn, want op dit moment zijn de Tories niet populair. Ze staan heel ver achter in de peilingen. Ja, ik zelf denk dat het inderdaad ook nu geen verkiezingen, dat het daar niet op uit zal draaien. Ik ben wel benieuwd, wie denk jij dat nu de nieuwe man of vrouw gaat worden bij de Conservatives? Ja, dat is echt welke kandidaat komen er naar voren? Wie komen er naar voren? Nou ja, Sunak? Dus meneer Sunak is heel vaak genoemd. Hè? Tot een paar maanden geleden was hij de troonopvolger. Maar die kwam toen slecht in het nieuws over de belastingpraktijken van zijn steenrijke vrouw. Dus die heeft echt aan populariteit ingeboet, ook binnen de conservatieve partij. Want dat moet je niet vergeten, hè. Het zijn niet de kiezers die bepalen wie de leider wordt van de conservatieve partij. Het is de partij zelf. Dat is een heel ingewikkeld systeem met meerdere ronden. Het zijn aanvankelijk eerst de leden van de conservatieve lagerhuisfractie die bepalen wie dan de kandidaten zijn. Dat is een soort afvalrace. Als er twee kandidaten overblijven, dan mogen alle leden van de conservatieve partij een leider kiezen. Dus dat gaat even duren. Sunak is er één. Ben Wallace, denk ik persoonlijk, is iemand die heel hoge ogen gooit. Dat is de minister van Defensie. Is weliswaar een Remainer, een meer gematigde conservatief. Maar hij heeft heel veel aan populariteit gewonnen de afgelopen maanden door zijn rol die hij heeft gespeeld met de oorlog in Oekraïne. En een compromis, hè? Het wordt vaak genoemd. Wallace is een compromiskandidaat, ja. Compromiskandidaat die minder dan Johnson's, minder Trumpiaans is, die altijd de clash, het gevecht opzoekt, de botsing met zijn opponenten. En Wallace die veel meer inderdaad de hand zal uitreiken. Dus is Groot-Brittannië hier klaar voor naar het rumoer van 2-3 jaar Johnson? We zullen het zien. Ja, Liz Truss is nog een andere die vaak genoemd wordt. Iemand die ambities heeft, hè, minister van Buitenlandse Zaken, maar die door veel partijgenoten wel als een lichtgewicht wordt gezien. Ja. Arjen, je zegt die Wallace is een Remainer. Betekent dat ook dat de Brexit opnieuw ter discussie komt? Nee, dat denk ik niet. Want dat zien we ook bij Labour. De oppositiepartij heeft de afgelopen maand ook heel duidelijk gemaakt, die discussie is voorbij. Hè. We zagen in de eerste jaren na het referendum dat Labour nog inzette, misschien op een tweede referendum. Daarvan heeft Keir Starmer nu gezegd, dat gaan we niet meer doen. Dus zelfs als de oppositie al zegt, we gaan geen nieuw referendum houden. Wat ze wel willen, is dat ze opnieuw willen onderhandelen over de relatie met Brussel. Hè? Dat ze een softere Brexit willen. En je zou kunnen verwachten dat iemand als Wallace daar ook op gaat aansturen. Dat hij in ieder geval de angel gaat halen uit bijvoorbeeld die hele taaie discussie rond Noord-Ierland. Hè? Die op dit moment muurvast zit en waar Johnson een hele harde confrontatie heeft gekozen met Brussel. Hè. Ze hebben nu net een wet aangenomen waarmee ze unilateraal delen van het Noord-Ierland-protocol kunnen uitschakelen. Hè. Dat zijn de afspraken die zijn gemaakt over Noord-Ierland, waarmee een douanegrens ligt tussen Noord-Ierland en de rest van Groot-Brittannië. Je zou kunnen verwachten dat Wallace daar een hele andere toon in ieder geval gaat aanslaan en veel meer bereid zou zijn tot compromis en tot een deal met Brussel. Maar goed, dat is nog toekomstmuziek. Dat gaat zich allemaal de komende weken uitvouwen. Nou is Keir Starmer, hè, de leider van Labour. Dat is natuurlijk een iemand die het erg goed doet. Verwacht je dat hij Labour weer op de troon kan zetten, zoals er ook in Duitsland buitengewoon verrassend met de SPD is gebeurd? Zie je kansen voor hem of is die Labour-partij toch te impopulair nog in Engeland? Ja, dat is een hele goede vraag. Want je ziet dat Labour nu voorstaat in de peilingen. En als er nu verkiezingen gehouden zouden worden, zou Labour de grootste worden. Maar waarschijnlijk nog niet de absolute meerderheid. Dan moeten ze echt meer stemmen bijvoorbeeld in Schotland gaan winnen, waar de Schotse Nationale Partij nu nog echt heel dominant is. Ja, de stem voor Labour is op dit moment vooral een stem tegen Boris Johnson. Dat zagen we dus ook bij die tussentijdse verkiezingen in Wakefield en in Tiverton de afgelopen weken, waar Labour dus dat district wat ze decennia lang in handen hadden gehad weer terug hebben veroverd op de conservatieven. Maar daar zag je dat de stem heel erg gedreven werd door de onvrede over Johnson, ook de onvrede over wat ze hier de cost of living crisis noemen. Maar het is niet zo dat Keir Starmer ontzettend populair is. Wordt toch wel jullie hebben heel even gesproken over, zou Boris Johnson nog aan kunnen blijven als demissionair voorman? Nou, dat kan ik me niet voorstellen, eerlijk gezegd. Als hij echt aftreedt, en laten we het eerst gewoon zien, hè, want het is nog niet een feit, maar als de man terugtreedt, dan kan het toch niet zo zijn dat hij nog demissionair daar blijft zitten. Die is toch gewoon helemaal verdwenen. Ja, de vraag is ook, Arjen, hoe zit het eigenlijk buiten het parlement om? Als je rondloopt op straat, hoe zit het met het draagvlak voor Boris Johnson en voor de Conservatieve Partij nu? Ja, ook dat is aan het afnemen. Je zag een maand geleden, zei 60% van de Britten dat ze willen dat Boris Johnson af zou treden als premier. Gisteren was er een peiling, die was dat aantal opgelopen tot 70%. Dus je ziet een gigantische Johnson-moeheid die er is ontstaan. En dat merk je ook anekdotisch. Hè? Dus als je gaat naar zowel conservatieve gebieden als naar gebieden in het noorden, in het midden, die ze net veroverd hadden op Labour, die Red Wall districten, van mensen die vanwege Brexit op Johnson hadden gestemd, die zelfs nu zeggen, ik heb hem heel lang gesteund, maar ook nu, al die schandalen, het is nu wel genoeg geweest. Deze man heeft te veel gedraaid, te vaak een loopje genomen met de waarheid. Ook voor ons is het nu genoeg geweest. Dus, en dat is denk ik ook de reden dat je deze opstand hebt gezien binnen de conservatieve partij, met dat laatste schandalen en met die conservatieve parlementariër die twee mannen onzedelijk betast had, die al eerder een opspraak was geweest, waarvan Johnson had gezegd dat hij nog nooit had geweten van die eerdere aantijgingen, maar waarvan later bleek dat hij wel degelijk op de hoogte was gebracht. Dit was de druppel voor veel partijgenoten. Weer dat gelieg, weer dat gedraai. Ja. Nu is het genoeg geweest. Nu moet hij opstappen. En zover is het nu gekomen. En Arjen, hoe gaat de rest van de dag eruit zien? Want sinds gisteren zie ik alleen maar beeld bij de BBC van Downing Street 10, van die deur. Je ziet hem af en toe opengaan, loopt er iemand naar binnen. Ook nu weer volop de blik op die deur. Hoe verwacht je dat de dag verder gaat verlopen daar? Ja, ik stond gisteren voor Downing Street en inderdaad, dan zie je de Johnson niet naar buiten komen. We zagen alleen Larry the Cat, de huiskat van Downing Street. Die zit daar opgesloten met loyalisten zoals Jacob Rees-Mogg en Nadine Dorries. Dat zijn mensen die zich nog van een klif zouden gooien om Boris Johnson te steunen. Want veel meer vertrouwelingen heeft hij niet meer. Wat je de komende uren denk ik zal verwachten, een komen en gaan van partijprominenten, van de grote ministers uit zijn kabinet. Want nu gaan ze uit onderhandelen. Hoe gaat dat eruit zien, hè, die overgang? We hadden het net over van, kunnen we het wel überhaupt voorstellen dat Johnson doorgaat als demissionair premier? Ik denk dat dat nog steeds een waarschijnlijk scenario is. Dat zagen we ook bij Theresa May, toen zij van haar troon werd gestoten door Johnson. Dat er toen een leiderschapsverkiezing kwam, dat duurde enkele weken, en Theresa May bleef toen aan als premier tot haar opvolger bekend was. Maar dat zijn dingen waar nu afspraken over gemaakt moeten worden. En dat zal vandaag de komende uren gaan gebeuren. Ik denk niet dat hij heel veel talent heeft voor demissionair zijn. Dat deel ik wel met mevrouw Kleinsma. Maar hij moet nog wel langs de Queen, hè, natuurlijk. En die is heel scherp en zal hem waarschijnlijk zeggen, dat het erop staat dat hij ook echt gaat. Hoe zie je dat? Ja, eerst komt er het klassieke plaatje dat het katheder uit Downing Street door een aantal bobby's naar buiten wordt gezet. En dan weet je, dit is het moment dat de premier gaat aftreden. Hij zal dat dan bekendmaken. We hebben geen idee wanneer dat gaat gebeuren. Maar als hij dat doet, als hij daar buiten zijn ambtswoning staat, dan zal hij daarna spoorslags met de Bentley naar Buckingham Palace gaan om inderdaad het ontslag in te dienen bij de Queen. Ja, wat daar achter gesloten deuren gebeurt, is natuurlijk een geheim. Daar kunnen we alleen naar gissen. Wat we wel weten, is dat de Queen niet bepaald amused was met deze premier. Ze heeft er meer dan 10 premiers al versleten. Ik vermoed niet dat Boris Johnson tot een van haar favorieten behoorde. Dat is niet haar favoriet. Ongelooflijk dat zij dus met haar 96 jaar weer een nieuwe premier onder haar hoede zal hebben. Ja, en een nieuwe aflevering van The Crown. Ook dat nog. Ja. Nou, hoe dit allemaal afloopt natuurlijk hoor je op NPO Radio 1... zodra Boris Johnson naar buiten komt. Arjen van der Horst, heel erg bedankt voor jouw duiding. Ook dank Thijs van der Brink, Ellen de Ornstein. Een ander mediaforum dan we hadden gepland. Maar zo gaat het soms in het leven. Maar dank jullie wel. NPO Radio 1. Het is net 10:30 geweest. We gaan voor het NOS Nieuws nu naar Juri Stubenitski. Ja, Johnson komt vandaag met een verklaring. Een tijdstip is nog niet genoemd. Dat bevestigt zijn woordvoerder. In die verklaring zal hij volgens Britse media zijn vertrek aankondigen. Hij stopt vandaag als leider van de conservatieve partij en gaat volgens de BBC in de herfst weg als premier. Steeds meer mensen leven in extreme armoede, zeggen de Verenigde Naties. De afgelopen maanden is hun aantal met 71 miljoen toegenomen. Die mensen moeten het doen met minder dan 4 euro per dag. 4 op de 5 Limburgers met een auto tankt in het buitenland, omdat het veel goedkoper is. In Duitsland scheelt het al snel 50 cent per liter benzine. In Noord-Brabant, Overijssel en Drenthe zegt ongeveer de helft van de automobilisten over de grens te tanken. En de begin deze week overleden schrijver en dichter Remco Kampert wordt komende maandag in zeer besloten kring begraven. Dat meldt zijn uitgeverij. Kampert overleed op 92-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam. Gaan we voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Daar zit vanmorgen Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen. Goedemorgen. Op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen loopt het vast. Tussen Vauxhall en knooppunt Euvelgunnen heb je een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de weg dicht. Je wordt via de af- en oprit langs het ongeluk geleid. Op de A73 bij Venlo in de richting van Nijmegen tussen Bezel en Maasbree heb je 5 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Tot 11:30, Roos Abelman. Uiteraard houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Boris Johnson. Intussen hebben wij het hier met onze spraakmaker, commissaris van de Koning Jetta Kleinsma, over haar Drenthe. Ook daar spelen de nationale problemen hier, zoals de boeren, vluchtelingen, energie. Daar komt vergrijzing en vertrekoverschot ook nog eens bij in Drenthe. Kortom, ligt veel op haar bordje, daar hebben we het zo over. En met actrice Johanna ter Stegen hebben we het over het theaterspektakel Hanna van Hendrik, dat vanavond op Vliegveld Twente in première gaat. Dat is een boerendrama dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de ruilverkavelingsprotesten begin jaren 70 in Tebergen. En we spelen tegen 11:30 weer de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast voor vraag 15. En die vraag luidt: welke tv-quiz keert na 20 jaar terug op televisie? Danny, houdt de hyena bij het lopen zijn staart omhoog? Nee. Dat is een gok, hoor. Dat is een gok. Een hyena loopt voortdurend met zijn staart tussen zijn poten. Ja, ik was denk ik nog niet geboren toen dit uitgezonden was. Ik weet het pas na 11:30, weet het antwoord niet. U mag het antwoord niet zeggen, maar weten we het? Nee, als ik heel eerlijk ben, niet. Oké, dan worden we allebei verrast straks na 11:30. Mooi zo. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. We vragen onze spraakmakers regelmatig om muziek uit te kiezen. Jette Kleinsma, u heeft gekozen voor Daniel Loos. Een Drentse held. U dacht, ik blijf een beetje in boerensferen. Zeker. Nou, Daniel Loos is onze Bart. Hè? Dat is echt een fantastische dichter die zo goed kan duiden, kan schetsen hoe de atmosfeer in onze provincie is. Dus als je hem hoort, en dan hoor je Drenthe. Ja, en dan bent u thuis. Nou en of. Worden suikerbieten gruin op de zwarte neigrond? Worden lange rechte wegen tot aan de horizon? Mij ja altijd weer dat breng wat ik nergens vinden kan. Als alleenig hier op het platteland. Worden leeuwerikjes dansen hoog in de zomerlucht? Hoor ik in de groene wiekswal, zag je schrei of diepe zucht. Geen mensen werd dit plekje, oh dat zo prachtig kan. Als alleenig hier, op het platteland. En ik ga nooit meer weg hier, ik ga je nooit meer voort. Ik ga nooit meer weg hier, ik geloof niet dat dat wordt. Alleenig hier op het platteland. Volleybellen over het water van de oude wieken scheren. Hoor ik zoveel van mezelf en mijn kom af kunnen leren. Hoor ik heel dicht bij de reden van mijn leven komen kan. Alleenig hier op het platteland. En ik ga nooit meer weg hier, ik ga hier nooit meer voort. Ik ga nooit meer weg hier, ik geloof niet dat dat wordt. Ik ga nooit meer weg hier, ik blijf te blijde van. Alleenig hier. Op het platteland. Ja, Ja, het is jammer dat uw microfoon uitstond, want ik kan heel mooi meezingen. Heb ik gehoord. Ja, maar het is natuurlijk ook een prachtig mooi lied, hè? Ja, toch? Op het platteland. Ja. Daniel Loos was dat. Nieuwsstand via de NOS. Er komt heel langzaamaan iets lucht in de woningmarkt, zegt de makelaarsvereniging NVM. Die heeft de ontwikkeling op de woningmarkt van de afgelopen maanden op een rij gezet. Er wordt nog steeds fors boven de vraagprijs geboden om een huis te kopen, maar het vertrouwen op de woningmarkt loopt ook iets terug. NOS-verslaggever Wessel de Jong sprak erover met Onno Hoes, voorzitter van de NVM. Nou, je ziet dat mensen wat minder spontaan hun huis kopen, maar iets weer meer onder voorbehoud. Nou, dat is logisch met de hoge rente en de onzekerheid over de energieprijzen voor de toekomst. Dus je moet echt goed nadenken of je dit huis wel of niet nu wil hebben. Is de gekte er compleet af nu? Of wat is het beeld? Nee, we hadden gedacht dat de gekte er een beetje af zou zijn. Maar als we nu zien dat er toch nog steeds 80% van de woningen overboden wordt en met gemiddeld 7,5% meer verkocht wordt dan de vraagprijs, dan is er eigenlijk nog steeds een soort gek op de markt, omdat er gewoon een heel groot tekort aan woningen is. Ja. Het enige wat stabiel is, dat mensen wel nog steeds heel erg geïnteresseerd zijn. Dus je ziet wel dat heel veel mensen hun huis willen verkopen en denken, oké, kan ik wel iets goeds kopen? En het is een beetje zoeken van, ga ik eerst verkopen of eerst kopen? Of doe ik het andersom? Nou, de onzekerheid leert nog steeds dat mensen denken van, ik wil wel zeker weten of ik mijn huis ga verkopen. Dus er is iets meer aanbod op de markt gekomen. En dat is alleen maar fijn, volgens mij. Dat toegenomen aanbod, wat doet dat? Nou, toegenomen aanbod helpt wel dat mensen zien wat er in de omgeving te koop is, voor welke prijs er iets te koop is, of er iets voor jouw gading bij is. Dus er is iets meer keuze in het aantal woningen. Nou, dat ontspant. Dat geeft een beetje rust? Ja, dat geeft zeker rust. De prijzen, wat doen die op dit moment? De prijzen blijven toch nog stijgen. We dachten eigenlijk vorig kwartaal van misschien komt er nu wel een omslag. Nou, die is er eigenlijk niet gekomen. Ze stijgen minder hard. Nou, dat is niet zo raar, want ze stegen met 20%. Dat was wel idioot. Maar ze stijgen nog steeds met een dikke 10% afgelopen kwartaal. Dus ja, wat dat betreft nog steeds een markt die niet helemaal ontspannen is. En dat zei Onno Hoes, nu nog de voorzitter van de NVM. In augustus stopt hij met de baan. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 9:30. Fijn dat je luistert naar Spraakmakers. Hoe houd je een provincie leefbaar die dubbel vergrijst, waar voorzieningen op leeglopende platteland onder druk staan en waar ook nog eens een enorme opgave op tafel ligt als het gaat om stikstofreductie? Het zijn de hoofdpijndossiers waar de provincie Drenthe de laatste jaren tegenaan loopt. Ja, en dat moet toch wat doen met dat onverwoestbare optimisme van onze spraakmaker vandaag, Jetta Kleinsma, commissaris van de Koning in Drenthe. Of niet, blijft u eeuwig optimistisch? Ja, want en zeker over Drenthe. Want ja, echt hoor. Het is daar zo prachtig mooi. En natuurlijk, onze provincie heeft ook dikke vette uitdagingen. En in onze provincie zijn de boeren ook op pad. En in onze provincie worden ook vluchtelingen opgevangen. En in onze provincie is het zo dat er vrij veel oudere mensen wonen ten opzichte van jongeren. Mm-hmm. Dus dat zijn allemaal dingen die op mijn bord liggen en op het bord van het hele provinciale bestuur. Maar het blijft een prachtig mooie provincie. Ja. Dat gezegd hebbende, gaan we toch eventjes die problemen bespreken waar de provincie mee kampt. Laten we beginnen met het grootste probleem, denk ik. Of het meest urgente probleem, dat zijn de stikstofplannen. Veel provincies zijn zich rotgeschrokken toen de stikstofkaarten van minister Van der Wal naar buiten kwamen. Hoeveel grijs haar is er bij u bijgekomen? Nou, waanzinnig was het hoor. Want kijk, dat kaartje, dat lijkt heel erg concreet heeft allemaal kleurtjes. En je zoomt natuurlijk onmiddellijk in op jouw plekje. Hè? Wat betekent het voor mij persoonlijk? Zeker als je boer bent, maar ook als je natuurbeheerder bent. Want we hebben in Drenthe heel veel prachtig mooie natuur. En aardig wat Natura 2000 gebieden dus ook, waar dit allemaal om draait. Zo is het. En daar wonen veel boeren omheen. Daar werken veel boeren omheen. Dus die balans is ongelooflijk belangrijk. Ja, dan krijg je zo'n kaartje en dan denk je, nou, dit is heftig. Ja? En dan blijkt dat kaartje eigenlijk best wel aanvechtbaar is en dat het heel wijs is om het even terzijde te schuiven. Want zoals ook al in het begin van dit programma werd gezegd, ik geloof door Pieter Omtzigt, kijk, wat wet is, is wet. En dat voeren we uit. Dat lijkt me logisch, zowel voor de boeren als voor de natuurbeheerders als voor ons, hè, als bestuurders. Mm-hmm. Maar daarnaast staat er natuurlijk van alles in het regeerakkoord en wil de Tweede Kamer van alles. Ja, laten we dat nou eerst eens even laten uitkristalliseren. Ja. Want niemand weet precies hoe de boel aan de vork gestoken moet worden. Maar tegelijkertijd, u weet dat er al een tijd een stikstofprobleem is in Nederland. U kent ook uw Natura 2000 gebieden. Dan kan die kaart toch geen verrassing zijn geweest voor u? Want als u kijkt naar die kaart van Drenthe, dan ziet u inderdaad precies daar waar die natuurgebieden zijn, dat daar die reductie fors omlaag moet. Natuurlijk. Een heel logisch kaartje dan, als het gaat om uw provincie. Jawel, maar als je het kaartje echt probeert te duiden, dan is dat andere koek. Hè? Want dan moet je echt even inzoomen per Natura 2000 gebied. En dat we daar met z'n allen van de leg raken, dat snap ik wel. Dus ik vind het heel wezenlijk om, eigenlijk begin ik ieder gesprek daarmee, om te zeggen dat er inderdaad veel te veel stikstof is. En daar moeten we wat mee. En dat geldt voor alle sectoren die stikstof bijdragen. En we weten dat de veeteelt hartstikke veel stikstof bijdraagt. Dus dat gaan we ook niet verhelen, dat is zo. En vervolgens kijk je naar hoe kan je dan die stikstof reduceren. Nou, daar zijn we eigenlijk al een hele poos mee bezig. En dat moet veel sneller, want in 2035 moet het echt netjes gereduceerd zijn. Ja. Nou, want u bent er inderdaad al een tijdje mee bezig. Dat zijn heel veel provincies natuurlijk. Lag al een opdracht. Ja. Het is alleen niet genoeg geweest. Nee. Nee, dus heeft u te veel gepolderd? In Drenthe ook? Nou, kijk, je ziet dat, dat het in heel Nederland natuurlijk een groot vraagstuk is. Mm-hmm. En Nederland is wel echt een polderland. Daar heeft u groot gelijk in. En ook wij in Drenthe, wij spreken, en dat vinden wij een groot goed, laat ik dat onderstrepen, met alle voor- en tegenstanders rond het stikstofdossier. En ik hecht er heel erg aan dat het ook in de komende maanden blijft gebeuren. Mm-hmm. Maar wat nu gewoon moet gaan geschieden, is dat we per gebied, en dan is dat kaartje dus niet leading, maar wel per gebied kijken naar wat moeten we nou doen, hè? Ja. Wat moet er echt gebeuren? En wat betekent dat dan voor al die partners rond dat gebied? Ja, maar kunt u daar nog over echt in gesprek gaan? Of is het nu toch ook wel tijd, ziet u dat ook, om gewoon te zeggen, hier moeten ze weg en daar kunnen boeren blijven? Want dat gepolder al die jaren, dat zagen we ook bij het ministerie. Carolus Schout heeft het ook geprobeerd. En wat zij uiteindelijk op tafel legde, bleek ook niet voldoende. Nee, maar kijk, we zijn allemaal mede-overheden. En ik heb ook op ministeries gezeten en zo. Maar het is wel fijn, mag ik dat ook een keer zeggen, dat een kabinet regie neemt. Hè? En ik vind, maar neemt het kabinet nu regie, vindt u? Sorry? Neemt het kabinet nu dan wel regie? Want u zegt net, ze hebben regie genomen, ze hebben een kaart gepresenteerd. En u legt hem vervolgens terzijde. Of althans de provincie erin te leggen. Ja, terzijde. Maar kijk, die kaart is geen wetgeving. Dus nee. Het is belangrijk dat minister Van der Wal, ik vind haar stoer, laat ik dat even zeggen, nu ook snel met die wetgeving komt. Want dan is het gewoon glashelder. Ja. En in de tussentijd gaan wij niet achterover zitten. In de tussentijd gaan we natuurlijk door met dat reduceren. Want we hebben al menig boer uitgekocht om ons natuurbeheer verder te stutten. Hoor. Dat is gewoon al gebeurd. Ja, maar nog niet voldoende. Nee, moet nog veel meer. Ja, en ik zei het al een paar keer, dus de provincie legt nu de stikstofkaart terzijde, want die veroorzaakt, zoals u zegt, onrust. Maar u gaat wel verder aan de slag. De vraag is natuurlijk, wat bereikt u daar dan mee? Komt daar dan niet nog meer onrust door? Was het niet verstandiger geweest om gewoon te zeggen, nou ja, die kaart die zegt in feite eigenlijk al wel wat we weten, en nu gaan we kijken hoe we dat samen gaan oplossen? Nu voel ik een beetje mixed messages bij u. Ja, maar dat komt ook omdat die kaart geen gestort beton is. Kijk, als dat zo was geweest, als die kaart vervat was geweest in wetgeving. Nee, dat snap ik, maar als u nu zegt we leggen hem terzijde, zegt u in feite ook wat de minister zegt leggen we even terzijde? Nee, want de minister staat voor haar wet, staat voor de wet. En dat leggen wij geenszins terzijde, nee. Dus die doelen die de minister heeft gesteld, daar gaat u al verder mee aan de slag? Die gebaseerd zijn op de wet, jazeker. Ja, precies. Na ruim een jaar de tijd heeft u hiervoor, hè, om tot een aanpak te komen, een nieuwe aanpak te komen, want u was al bezig. Hoe gaat u dat aanpakken? Nou, mijn collega, of eigenlijk wij allemaal in het College van Gedeputeerde Staten, wij zijn doende om per gebied met onze medewerkers, we hebben daar ook behoorlijk wat extra capaciteiten nu voor aan de slag, om met onze medewerkers echt heel nauwgezet te kijken naar wat speelt er nou in dat specifieke gebied. En wat kun je doen om die stikstof inderdaad supersnel te reduceren. Dus dat heeft alles te maken met boerenbedrijven, maar ook met verkeer, met vliegbewegingen. We hebben ook een vliegveld in Drenthe. Ja, u gelooft het niet, maar het is echt waar. Ik geloof het wel, alleen dat zet toch wat dat betreft geen zoden aan de dijk qua stikstofuitstoot, het vliegveld? Nou, ook onze bedrijven. We hebben ook bedrijven die stikstof uitstoten. Dus je moet echt alles op een rij zetten. Ja, maar het is toch hoofdzakelijk zonder Drenthe? By far is het de boerenstad. Precies, het is toch hoofdzakelijk een landbouwprovincie, Drenthe? Ja. Ja, zeker. Maar we hebben ook wel bedrijven, hoor, kan ik u verzekeren. Nee, dat weet ik. Er zit bijvoorbeeld een velverwerker, toch? Ja, bij Wijster. Zit er bijvoorbeeld. Ja. Ja. Wat zou die dan moeten doen, wat u betreft? Nou ja, weet u dat al? Die is daar ook druk mee doen. Maar dat hoort er allemaal bij. Ja. Ja. Maar het is dus ook realiteit dat er voor boeren in zo'n natuurrijke provincie straks geen toekomst meer is. Niet voor alle boeren, maar er is voor boeren straks geen toekomst meer. Of een andere toekomst. Want ik heb natuurlijk heel veel werkbezoeken afgelegd. Hè. Ik zit nu alweer 4,5 jaar in Drenthe. Mm-hmm. Ja. En ik heb ook echt hartstikke mooie boerenbedrijven bezocht die aan natuurinclusieve landbouw doen. En die biologische teelten hebben. We kunnen op een andere manier gaan boeren, ook in Nederland. Ook in de buurt bij die Natura 2000-gebieden? Zeker, juist daar. Want dat is zo bijzonder, dat natuurbeheerders, in dit geval natuurmonumenten, met een boer samen kijken naar, ja, hoe doe je dan begrazing? Want we hebben natuurlijk op onze heide wel begrazing. Mm-hmm. Onze schapen lopen daar, de lopen van die grote grazers, weet u wel, van die prachtige Schotse hooglanders. Ja, die stoot ook nou, als ik me zo onparlementair mag uitdrukken, poep en pies uit. Ja. Maar goed, die maar lopen het natuurlijk uit, hè, dus dan is dat minder. Ja, zo is het. En die enorme intensieve landbouw, veeteelt dus, die enorme mega intensieve veeteelt, ja, die moeten we gewoon zeer, zeer verminderen. Ja, dus het moet op een andere manier geboerd worden. Daar zijn die boeren die dat doen, die zijn er natuurlijk ook ingegroeid. Die zijn daar in zekere mate ook trots op. Misschien zijn er ook wel een aantal die denken, oh, ik wil er eigenlijk wel van af, want ik ga gebukt onder leningen van de bank. Hè. Ik moest steeds maar schaal vergroten om te kunnen overleven. Hoe gaat dat met die boeren? Staan die daarvoor open? Want het is nogal een omwenteling. Ja, het is gewoon ook soms hartstikke verdrietig. Ik heb ook aan keukentafels gezeten, waarbij boerengezinnen gewoon hun toekomst opeens helemaal moeten veranderen. Ja, maar is dat dan zo? Want als u zegt, ze moeten gewoon anders gaan boeren, maar er staat nog steeds straks een koe in de wei. Hoe anders is dat dan, behalve dat het minder, ja, industrieel intensief is. Nou, er staan wel boeren, toch? Zou ja, je zeggen. Zeker. Er staan veel minder koeien in de wei. Maar wij hebben natuurlijk nog steeds melk en dat soort zaken nodig. Mm-hmm. Dus het is nu echt een puzzel, mag ik me zo uitdrukken, om heel goed te kijken per gebied hoe je met je boeren perspectief kunt bieden. Ja. Want echt niet iedere boer hoeft weg. Nee. Kijk, vanochtend hebben we het ook over de leefbaarheid van het platteland als in ons Drenthe. Iedere boer zou vertrekken? Nou ja, dat is gewoon dat is niet te begrijpen. Nee, daar kan Drenthe er ook eigenlijk niet meer bij hebben. Hè? We gaan het er zo over hebben, maar er is al zoveel verdwenen uit Drenthe. Als de boeren ook nog verdwijnen, dan is de leefbaarheid weg, zegt u eigenlijk. Nou, ik denk dat dat heel veel doet voor ik zal maar zeggen, de gemeenschap in de dorpen. Ja. Dus wij wuivende boeren, als je het echt een beetje beeldend wilt laten zien, in die zin niet uit. Maar één ding weten we zeker, die stikstof moet naar beneden en dat betekent gewoon minder vee. Ja. En hoe gaat het nou in overleg met andere provincies? Want natuurgebieden houden zich niet per definitie aan de provinciegrenzen. Dus er liggen er ook een paar in andere provincies die ook in uw provincie liggen. Hoe gaat dat overleg, is dat er al? Ja, met zeker. Met de collega's, en hoe gaat dat dan? We hebben het interprovinciaal overleg, zo noemen we dat. Mm-hmm. En daar wordt heel intensief overlegd. Want de provincies willen natuurlijk ook zoveel mogelijk in gezamenlijkheid met het Rijk afspraken maken. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat u zegt, hè, als u stel u deelt de Natura 2000-gebied met de buurman, dat u dan zegt, nou, wij willen eigenlijk niet dat die landbouw aan onze kant nou uitgekocht wordt, maar misschien willen jullie wel. Nou ja, en heeft u een beter verhaal? Ja, nee hoor. Nee, kijk, op die manier doe je het niet. Je kijkt echt naar dat hele gebied en daar maak je een plan voor. Ja. Ja. Nu lopen er ook heel veel provinciebestuurders rond die boer zijn of een belang hebben in het leefbaar houden van de boerenstand. NRC haalde vorige week aan dat die conform de integriteitsregels van de provincie niet mogen meestemmen in het stikstofdossier. Maar dat doen ze wel. Dat is in Drenthe 4 keer gebeurd. En u vindt die regels onzin. Waarom eigenlijk? In Drenthe hebben we 4 statenleden die ook iets met boerenbedrijven hebben. Ja. Kijk, tot nu toe hebben we eigenlijk alleen maar algemene debatten gehad, hè, over deze materie. Mm-hmm. En ik vind dat dan alle statenleden mee kunnen doen. Ja? Ook als je financieel belang hebt bij het onderwerp waar je over spreekt? Nou, daar wou ik op komen. Kijk, zodra er een statenlid zou zijn waarbij de eigen boerderij ACD komt, dat kan niet. Dat kan echt niet. Dan moet van de buurman wel? Van de buurman, dat is een lastige. Maar in principe natuurlijk wel. Het gaat om je eigen integriteit, je eigen portemonnee. Ja. We gaan het hebben over het onderwerp wat u al een paar keer heel kort heeft aangestipt. Ontgroening, vergrijzing, voorziening op het platteland die minder en minder worden. In Drenthe heeft u eigenlijk een dubbel probleem als het gaat om vergrijzing. Het heet ook dubbele vergrijzing. Ja. Wat is dat? Dat is dat we vrij veel mensen hebben die op leeftijd zijn, gepensioneerd zijn, zou ik maar zeggen. En daarboven worden mensen in Drenthe ook nog eens veel ouder. Dus we hebben ook heel veel, ja, dat is mooi op zichzelf. Ja. Want het is heel gezond leven in Drenthe. Maar we hebben dus ook veel 90-plussers. Ja, het aandeel ouderen stijgt. Ja, precies. Dat is zo goed. Dus ik schrijf als commissaris iedere 100-jarige en daarboven altijd een felicitatie. Nou, daar bent u er druk mee? Behoorlijke stapel per maand, kan ik u zeggen. Ja. Ja. En waarom is dat nou een groot probleem voor Drenthe? Nou ja, omdat je natuurlijk ook voorzieningen nodig hebt voor deze inwoners. En dat betekent dat wij gewoon rond de zorg bijvoorbeeld echt wel behoorlijk veel extra nodig hebben. Ja. En die zorg is natuurlijk verspreid, hè? Mm-hmm. Die is niet geconcentreerd. Want we hebben heel veel verschillende dorpen, kernen. Ja. Ja. Dus we hebben vanuit de provincie een zorgtafel gemaakt. Die zit ik ook voor. En we kijken hoe we zo goed mogelijk met de zorg die er is iedereen kunnen ondersteunen. Ja, en u zegt ook die er is. Want daar heeft u natuurlijk gewoon mensen voor nodig. Jonge mensen. Juist. En dat is een ander probleem waar uw provincie mee kampt. Nou, die vertrekken met gierende banden. Ja. De provinciegrens over. Ja, ook vaak naar het westen. Ik ben zelf ook opgegroeid in Drenthe. Ik ben daar zelf een voorbeeld van. Ik ben ook naar het westen verhuisd na mijn studie. En ik ben nu weer terug. Maar kijk, wij zijn nu bezig om samen met HBO-instellingen en de Universiteit van Groningen de Universiteit van het Noorden te maken. En dat betekent dat we in onze grotere gemeenten, dus Emmen, Hoogeveen, Assen, voorzieningen maken waar jonge mensen opleidingen kunnen hebben. En in Emmen hebben we nu een hbo-voorziening voor verzorgenden. En je merkt dat heel veel jonge mannen en vrouwen, veel vrouwen ook, daar hun opleiding gaan genieten. Oké, dus dat trekt wel aan. Zeker, zeker. Ja. Dat is echt fijn. Nu is het natuurlijk ook gewoon beleid geweest vanuit Den Haag, waardoor de Randstad groeide en waardoor het platteland kromp, zal ik maar zeggen. En daar zie je nu de resultaten van. Het is ook gebleken uit verschillende onderzoeken. Dan zou je zeggen, ja, Den Haag, daar ligt de sleutel om die krimpgebieden weer te laten groeien. Wat verwacht u vanuit Den Haag? Kijk, corona heeft ons veel treurnis gebracht, maar ook een eye-opener. Want ik merk dat er nu mensen uit het westen in Drenthe komen wonen die zeggen, nou, wij werken veel vaker thuis dan vroeger. Mm-hmm. En wij hoeven eigenlijk maar 1 of 2 dagen in de week bij onze baas te zijn. Ja. Op het departement of bij een bedrijf. Dus weet je wat, u had het net over de woningmarkt. Wij kopen een huis in Drenthe, want daar zijn de huizenprijzen nog redelijk te doen. En daar heb je ook een tuin, dus dat is fijn. Ja, en je wordt er heel oud, weten we nu ook. Ja, ja. Nou, zo simpel ligt het. Dan gaan we in Drenthe wonen en in het westen werken. Ja. Dus dat is nu een mogelijkheid. Ja, maar daarmee zegt u dus tegen Den Haag, zorg er ook voor dan dat die mensen goed van A naar B kunnen komen. Ja. Zorg voor een goed werkend OV. Nu komen we op een heel belangrijk punt. Ja. Ik ben heel blij dat u dat aansnijdt. Want Den Haag moet dus geen werkgelegenheid bij ons wegtrekken. Dus de kazerne van Assen stond op de nominatie om gesloten te worden. Vorige week was er een debat in de Tweede Kamer. Toen heeft de staatssecretaris van Defensie gezegd, ik ga hier nog eens even goed over nadenken. Ja. Want de Tweede Kamerleden waren beren kritisch, gelukkig. Dus dat is fijn, die heroverweging, maar moet wel ingevuld worden. Ja. het Rijk zegt, nou fijn dat er ook in het noorden huizen gebouwd kunnen worden. Want ja, we hebben enorme huizentekorten. En dan zeggen wij, Groningen, Friesland, Drenthe, wij gaan jullie daar echt bij helpen. Maar dan moet je ons de middelen geven en de snelle treinverbindingen. Want dan willen wij een lelielijn. Mm-hmm. Dan willen wij verbetering op bestaand spoor. Want alles gaat via Meppel. En als Meppel eruit ligt, ligt Leeuwarden, Assen en Groningen er ook uit. Mm-hmm. Dus versnelling op bestaand spoor. Spoor, snel AUB en een Neder-Saxenlijn. Want die kan het hele oosten ontsluiten. En dan kunnen we langs die Neder-Saxenlijn huis bouwen. En dat is voor heel Nederland hartstikke goed. Dank u wel voor dit gesprek. De NPO Radio 1 Sportzomer van 2022. Tennis op Wimbledon. 40-0, hier komt het matchpoint. De service is goed. Maakt hij hem af? Ja, hij maakt hem af. Ha! De Tour van dag tot dag. 10 kilometer voor de streep. Wat gaat dat tempo omhoog? In NOS Radio Tour de France. Nou gaan ze aanzetten op dat valse plat. En natuurlijk zijn we ook hierbij. Miedema van de Donk is mee. Miedema! Oranje op het EK vrouwenvoetbal. Dat kan niet meer mis. Viviane Miedema. De NPO Radio 1 Sportzomer van 2022. Je wordt er emotioneel van. Het is onvoorstelbaar. Je NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. De toekomst is elektrisch. Wij zijn er klaar voor. Jij ook? Met de handige autopas van MKB Brandstof kun je overal laden. Voor een vast tarief. Gewoon transparant. Dat is het gemak van MKB Brandstof. Play Everyday. Met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Maak je klaar voor de toekomst met de autopas van MKB Brandstof. Vraag hem nu aan. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjeanne.nl. Elf uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Dat de boerenproblemen niet van gisteren zijn, is te zien in het theaterspektakel Hanna van Hendrik, dat vanavond op Vliegveld Twente in première gaat. We praten zo met de bedenker en hoofdrolspeler Johanna ter Stegen. Nu eerst het NOS Journaal met Juri Stubenitski. De Britse premier Johnson maakt vandaag zijn vertrek bekend, melden de BBC en andere Britse media. Medewerkers van 10 Downing Street zouden te horen hebben gekregen dat hij stopt. Johnson vertrekt vandaag als leider van de Conservatieve Partij en zou als premier willen aanblijven tot er deze zomer een opvolger is benoemd, zegt correspondent Arjen van der Horst. Ik vermoed dat Johnson tot die tijd als een soort demissionaire premier zal aanblijven totdat zijn opvolger is aangewezen. En nou, dat proces gaat zeker enkele weken duren voordat er een opvolger is. Dan moet de nieuwe premier besluiten, komen er inderdaad nieuwe verkiezingen. Johnson zou zojuist met de koningin hebben gesproken en later vandaag heeft hij een toespraak. Gisteren en vandaag kondigden meer dan 50 bewindslieden hun vertrek aan omdat ze Johnson niet meer vertrouwen. De laatste rel rond Johnson gaat over de benoeming van een partijlid in februari, Chris Pincher. Hij kreeg een vertrouwenspost, ook al werd hij beschuldigd van seksueel wangedrag. De voormalig voorzitter van de publieke omroep, Shula Rijksman, ging 5 jaar geleden op vakantie met toenmalig staatssecretaris Dekker van Media. Dat heeft ze niet bij de NPO gemeld, zegt de publieke omroep na een bericht van BNR. De NPO vindt dat ze dat wel had moeten doen. Juist vandaag debatteert de Tweede Kamer over een andere kwestie rond Rijksman. Ze verzweeg dat ze een privérelatie had met de hoogste ambtenaar van het ministerie waar ook media onder valt. In de fietsenstalling van een basisschool in Made in Brabant is cocaïne gevonden. Een kind vond 2 papieren wikkels met elk bijna 1 gram coke. De politie heeft het meegenomen en doet onderzoek. In Bleiswijk bij Zoetermeer zijn bij een boerenprotest 19 mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Ze blokkeerden met hun trekkers distributiecentra van Jumbo, Aldi en Hoogvliet. De betogers luisterden niet naar de politie en werden rond 5 uur vanochtend aangehouden. De bultrug die maandag aanspoelde op Vlieland is waarschijnlijk gestorven doordat het dier onvoldoende eten kon vinden. Dat blijkt uit een sectie. Het was een jonge bultrug die mogelijk nog maar weinig ervaring had met het vinden van eten. Vluchtelingenwerk stelt de Nederlandse overheid voor een ultimatum om de asielopvang goed te regelen. Voor 1 augustus moet de opvang aan de wettelijke minimale eisen voldoen. Anders stapt de hulporganisatie naar de rechter. Zo hebben asielzoekers geen fatsoenlijk bed of genoeg privacy omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. Volgens staatssecretaris Erik van den Burg kan het nu niet anders. Tegelijkertijd heb ik liever dat mensen inderdaad in een sporthal slapen of in een evenementenhal. Dan voldoet het niet aan de criteria, want dan zijn er inderdaad niet die opengaande ramen. Dan heb je geen aparte kamer. Maar tegelijkertijd is het beter omdat we geen locatie voor de mensen regelen. De mensen dus buiten moeten slapen. Volgens Vluchtelingenwerk is de crisis in de asielopvang het gevolg van bestuurlijk onvermogen. Huizenkopers hebben meer keuze nu er ook meer woningen te koop staan. Toch bieden ze nog steeds geregeld een halve ton boven de vraagprijs om een huis te bemachtigen. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij makelaarsvereniging NVM. Eind vorige maand stonden zo'n 25.000 woningen te koop bij NVM-makelaars. Ruim 7.000 meer dan een jaar geleden. Volgens de makelaars wordt op zo'n 80% van de woningen overboden. Het weer, de laatste buien trekken weg naar het zuidoosten van het land. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zo goed als droog, zon, bewolking en een graad of 20. Gaan we voor de verkeersinformatie naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, goedemorgen. Goedemorgen. Op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen moet je rekening houden met vertraging. Want tussen Vokshol en Westerbroek moet je via de af- en oprit langs een ongeluk. Op de A20 richting Gouda is ook een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Terbrechtseplein heb je daarom 10 minuten vertraging. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Nu te zien. Keith Haring, Grace House Mural. In Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Ga op vakantie in Archeon. Verblijf 3 of 4 dagen in een superdeluxe lodge tent. Zwerf door de prehistorie, ontmoet de Romeinen en duik in de middeleeuwen. Beleef fantastische avonturen met je hele gezin. Boek nu op archeon.nl. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Kies voor onze nieuwe en verbeterde Shell V-Power en maak kans om aanwezig te zijn bij de race van het jaar. Maak nu je pitstop. Dus, zien we je zo? De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Kies de verbeterde Shell V-Power en spaar nu voor je eigen Ferrari. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Beter horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Tuinmeubelen? Kom proefzitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. Ken je dat gevoel dat alles gewoon perfect voor elkaar is? Ja, als mijn 300 sportscholen bijvoorbeeld op tijd zijn bevoorraad. Juist, je leverancier gebruikt Salesforce Customer 360. Het verenigt teams rond sportschoolhouders zoals jij voor wauwmomenten zoals... Wanneer nieuwe gewichten binnenkomen in de juiste kleur blauw. Ja, en die leuke handdoeken? Zo zacht, zo stevig. Met één klik geregeld. Wauw. Verenig je teams en verras je klanten. Ga naar salesforce.com/nl/360. Tuinmeubelen in elke prijsklasse? Bestel je op vdgarde.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. 8:08 is het. Goedemorgen. Aan tafel spraakmaker Jetta Kleinsma, commissaris van de Koning in Drenthe. Met wie ik het voor 11 uur had over de enorme stikstofopgave voor de provincie. En wat er moet gebeuren om Drenthe leefbaar te houden. Mevrouw Kleinsma, hoeveel buren heeft u eigenlijk de afgelopen tijd bezocht? Is het elke dag eentje? Nou, de boeren komen mij ook bezoeken. Oh ja? Met hun trekkers bij het provinciehuis. En dan stiefel ik gewoon met mijn medewerkers en mijn rollator naar buiten met koffie en koek. En dan hebben we hartstikke veel gesprekken. En ja, zo moet het ook. En natuurlijk ga ik ook naar boeren thuis aan de keukentafel. Komen ze ook bij u thuis of dat niet? Nou, nog niet, nee. Maar ja, kijk, tenzij ze met allerlei ingewikkeldheden komen. Maar bij mij is altijd echt iedereen welkom. Ja, en dan komt u ook naar buiten. Nou, met koffie en koekjes. Tuurlijk. Ze boffen daar in Drenthe met u. Nou. Dat het boerenleed van alle tijden is, blijkt wel uit het theaterspektakel Hanna van Hendrik. Dat gaat vanavond op Vliegveld Twente in première. Dat is een boerendrama dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de ruilverkavelingsprotesten begin jaren 70 in Tubbergen. Daar gaan we over praten met de bedenker en de actrice die Hanna speelt, Johanna ter Stegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent niet bij ons in de studio, maar op locatie om voor de première nog even de laatste puntjes op de i te zetten. Het is een mooie grote plek en die ruimte hebben jullie ook wel nodig. Ik heb begrepen dat de opzet van Soldaat van Oranje er niks bij is. Nou, het is zo'n beetje Soldaat van Oranje. Inderdaad, het is zeker niet minder. Nee. 8 acteurs, 40 figuranten. Maak jij het lijstje eens af? Nou, 6 echte koeien, 12 balletmeisjes, 3 motocrossers, 120 vrijwilligers, 40 amateurspelers, heb ik al gezegd, hè? Nou ja, we staan daar elke dag en dan is er elke dag te eten voor iedereen, ook voor het publiek wat komt. Dus we zijn daar 's avonds met, denk ik, 1300 man. Zo. Goh. Op Vliegveld Twente elke avond weer. En in 2019 hebben we 50 keer gespeeld. En we waren elke avond uitverkocht. Ja. En hoe gaat het met de regisseur Lisbeth Kooltof? Is die al overspannen in een hoekje gekropen? Nee, of gaat het nog Lisbeth, goed? Dat is de vrouw met de meeste energie die ik ooit heb ontmoet in mijn leven. Het is ongelooflijk. Ze heeft dit jaar 4-5 voorstellingen geregisseerd. En ook nog eentje hernomen. Ik weet het niet. Ongelooflijk. Fantastische regisseur is het. Ja, alles dus in stelling gebracht om het verhaal te vertellen over boerin Hanna. Wie is Hanna? Hanna is een... Hanna van Hendrik. Hendrik is haar man. Het is een boerin. En ze heeft een... je ziet haar leven eigenlijk. Ze neemt de boerderij van haar ouders over, van haar vader. Haar moeder is jong overleden. En het is een boerderij die van generatie op generatie wordt overgedragen. En dan in 1971 komt de ruilverkaveling. En in die tijd al was het voor sommige boeren heel moeilijk om uit te breiden, om groter te worden. Dus haar boerderij redt het niet. Ze moet de boerderij verkopen. En dat probeert ze met man en macht tegen te gaan. Ja. Dat wil ze helemaal niet. Het is eigenlijk een voorstelling. Er zit heel veel plezier in. Er zitten feesten in. Er zit een bruiloft in. De geboorte van een kind. Maar uiteindelijk is het een voorstelling die gaat over pijn en afscheid moeten nemen van datgene wat je zo dierbaar is. Ja, het is bijna eng hoe een toneelstuk dat een paar jaar geleden geschreven is, hè, tegen die achtergrond nu zoveel raakpunten heeft met de actualiteit. Ja. En daar viel ook niet aan te ontkomen, merkte ook onze verslaggever Maarten Bleumers. Hij maakte de afgelopen week de generale mee van je voorstelling, Hanna van Hendrik. Ja. Dit is mijn huis, mijn toekomst. In een enorme hangar kijken we naar een boerenerf. Met een live band voor een schuur. Crossmotoren scheuren voor ons langs. We gaan brommers kieken. We ruiken de hooizolder. En horen de koeien. Echte koeien. Hey, ik weet niet of je het weet. Mijn koe heeft uien tussen de achterbeen zitten. En niet tussen de verbeen. Koeien die zowel in het stuk als in het echte leven verzorgd worden door Gerrit Lammers. Die overigens ook de neef is van hoofdrolspeler Johanna ter Stegen. We hebben thuis een familiebedrijf. En vanuit ons familiebedrijf mag ik hier meer doen dan met 6 koeien in deze voorstelling. Ja. Maar morgen om 6 uur sta je gewoon weer op het eigen bedrijf? Morgen vroeg 6:30 gaat de wekker. 6:30. En dan ga ik eruit en dan ga ik de koeien voorbereiden. En om 6:00 begin ik met melken. Ja. Ik speel ook meer in de opstand hier in dit stuk. En dat verwijst dan naar Tubbergen. Precies, een opstand tegen ruilverkaveling. Ja, de aanvraag, de ruilverkaveling vanuit Tubbergen. De ruilverkaveling. Plannen van de overheid om van de lappendeken van stukjes grond efficiëntere grote bedrijven te maken. Inclusief kaartje met daarop de verdeling van de gronden. Op de kaart ziet u ons mooie Twente. Herkenbaar? Het voorstel voor de ruilverkaveling. En de boeren komen in opstand. Voor Gerrit een aangrijpende samenloop van toneelwereld en werkelijkheid. Die boosheid die we dan moeten spelen, heeft voor mij eigenlijk geen spelen. Het is werkelijkheid. En je ziet het zelfs in alle talkshows, zie mijn collega's snikken aan de microfoon. Ik sta daar ook te huilen als de koeien weggaat. Dat doe ik nu ook. Ja, ik merk het. Ja, ik ben erg emotioneel. Ja. En die emoties neem ik mee in dit stuk. En dat vind ik prachtig dat ik dat nu doen kan. Ja, daar geniet ik van. Ja, geniet er tussenaan alle stekers. Ja, mijn zoons staan bij de distributiecentra. Ja. En ik doe hier, op mijn manier, draag ik mijn steentje bij. En hier kun je ook een boodschap brengen. En als we, zoals het nu lijkt, 42 keer spelen, hebben we 42.000 mensen hier gehad. En hebben 42.000 mensen gehoord hoe het er nu aan toe gaat. Ik zou u kunnen vertellen hoe kwaad ik ben, omdat u mijn mooie Twente kapot maakt met uw plannen en uw regels. Ook Hanna komt in opstand. En als u zo doorgaat, dan is er straks geen kleine boer, geen gemengd bedrijf meer over. Wat wilt jullie van ons? Rond de stemming over de ruilverkaveling breekt een boerenopstand uit. Voldoende politiekracht. Alles aan om escalatie te voorkomen. Ingegooide ramen in het gemeentehuis. Brand bij de burgemeester. Een boerspatje, hier een giertank. Overal. Een giertank. Traangas, een getrokken pistool door een agent. Dit is de dictatuur van de staat. Ook het aanwezige publiek vanavond voelt de spanning met de actualiteit en wordt geraakt. Ik kom zelf uit de landbouw en hebben zelf niet direct zelf ermee te maken, maar wel kennis die ermee te maken hebben gehad. Ja, ik kom heel erg binnen. Johanna staat hier ook na de voorstelling, zingt in het koor, hè? Ja. Ja. Wij zijn 2,5 maand geleden gestopt met onze boerderij. Heel dus toen zijn de koeien weggegaan. Ja. En we zijn de agrarische kinderopvang begonnen. En dat draait gewoon heel goed. Dus toen stonden de vrachtwagens bij ons en toen werden de koeien verkocht. En dus dat maakt het wel persoonlijk. Uiteindelijk, als we ons allemaal naar buiten hebben verplaatst en onder een sterrenhemel zijn aanbeland, wordt de boer ten graven gedragen. En verdwijnt het vee in de veewagens letterlijk uit het zicht. Ik vind het echt een hart onder de riem van de boeren. Want wat wilt jullie, zegt Hanna dan. Hè? Eigenlijk is dat wat de boeren zelf ook wel zouden willen uitschreeuwen. Van wat wilt je? Zeg maar, wat wilt je? Maar wees duidelijk en neem ook je eigen verantwoording. Ja, een mooie reportage van onze verslaggever Maarten Bleumers over het stuk, ja, zoals gezegd, een bizar actueel theaterstuk. Onbedoeld, maar wel iets, begreep ik, wat nog even de nodige discussie heeft opgeleverd in de cast. Op welke manier? Nou, ja, zeker wel. Kijk, wij willen niet dat wij geïdentificeerd worden met de radicale boeren, met de agressie en het geweld. Dat is echt niet de bedoeling. Daar staat niemand achter. Je mag niet bij mensen thuis binnenkomen lopen als het gewelddadig is. Maar wat wij wel willen laten zien is de pijn en het verdriet dat mensen hebben. En dat daar aandacht voor moet zijn. En de rouw die mensen voelen om afstand te moeten doen van iets wat hun heel dierbaar is. Dus wat wij graag willen, en dat gebeurt ook hoor, na onze voorstellingen. Wij doen niet echt een uitspraak, wij laten zien wat er gebeurt. En we laten zien hoe mensen zich daartoe verhouden en wat dat teweeg brengt bij mensen. En na die voorstelling gaan mensen ook echt met elkaar in gesprek. En dat is wat, nou ja, als ik voor mezelf mag spreken, dat is wat ik hoop dat dat blijft gebeuren. En dan ook echt goede gesprekken en inderdaad goede afspraken met respect voor elkaar. Ja, wat is dit mooi. Ik sta eigenlijk wel te popelen om ook naar de voorstelling te gaan. Want, nou, ja, want dan moet je heel snel zijn, want het gaat heel hard met de kaartverkoop. Ja. www.hannavanhendrik.nl. Okay. Direct gaan kijken. Want hier gaat het natuurlijk om. Kijk, in de jaren 70 speelde precies hetzelfde. Ik kom zelf uit Drenthe, uit Hoogveen. En ja. In Hollandse Veld hadden we Boer Koekoek. En Sikkel Mansholt was natuurlijk de man van de schaalvergroting. En nu zie je weer, ik zou maar zeggen, de andere kant van het verhaal. Ja. Maar wat mij zo opvalt, en dat vind ik mooi, is dat boeren natuurlijk ook gewoon heel erg aanspreekbaar zijn op dat de natuur recht overeind moet blijven. Ja. En ik ben er dus van overtuigd, meen ik echt, hè, dat we tot een oplossing zullen komen. Want we kunnen de boeren niet missen en de natuur ook niet. Nee. Maar we willen ze ook niet missen. Nee. Maar Johan, dus denk jij ook dat dit stuk bijvoorbeeld een bijdrage kan leveren ook aan dat gesprek? Ja, dat denk ik echt. En ik zou ook echt willen vragen of bestuurders en mensen uit de politiek zouden willen komen kijken. Ze zien daar, iedereen. Ik heb nog nooit meegemaakt in mijn carrière dat zoveel mensen aan het eind zitten te huilen in het publiek. Mannen en vrouwen van 80 jaar. Ja. Boeren, die toch niet heel snel, ja, nu wel hun emoties laten gelden. Maar het is echt indrukwekkend. En we zitten daar met mensen uit het westen en uit het oosten. Van Joep van 't Hek, ik noem maar even iemand, tot aan de boerin uit Twello. Die zitten naast elkaar en zijn allebei ontroerd. En dan vindt er verbinding plaats. En dan gaan mensen met elkaar in contact. En het gaat eigenlijk, het is een verhaal over, tussen haakjes, gewone mensen. Ja. Die proberen goed te leven, die zich inzetten. Die niet in principe niet tegen iets zijn. Niet van nature. Maar als het mensen heel erg moeilijk wordt gemaakt, keer op keer op keer, en je hebt het idee dat je niet gehoord wordt, nou, dan begrijp ik wel dat mensen wanhopig raken. En heel veel mensen blijven praten, maar er is altijd een groepje mensen dat dan heel agressief wordt en boos. En dat is jammer, want ze verpesten het natuurlijk toch voor de meeste boeren. En bij ons ook weten we, heel veel boeren willen heel graag praten. Ze willen heel graag veranderen. Dat is echt zo. Ja, dus we kunnen ook echt lessen trekken uit de jaren 70. Ja. En dus ook uit dit stuk om de situatie van nu dus tot een goed einde te brengen. Je kan het gewoon op nu plakken. Het is heel gek. We hebben het ook over Mansholt. En dan zegt Lau Steenbeek, Mansholt, ja, dat was wel een draaikont. Dat is iemand die draaikont is, snap je wel, hè? Is iemand die maar in een draaikont. Ja, een draaikont. En het is, er wordt prachtig ingezongen. Er wordt Her Majesty the Band speelt mee. Naomi van der Linden zingt. Het is een ongelooflijk mooi muzikaal theaterspektakel. Intiem en groot. Dank voor dit gesprek. Johanna ter Stegen was dat. Zij heeft het stuk bedacht, speelt er ook in. Theaterspektakel Hanna van Hendrik, dat vanavond op Vliegveld Twente in première gaat. Gaan we naar nieuws dan via de NOS. Een uur geleden kwam dan toch het nieuws uit Groot-Brittannië dat Boris Johnson gaat opstappen als premier. We gaan naar correspondent Arjen van der Horst. Arjen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het laatste nieuws? Het laatste nieuws is dat Johnson zal aanblijven als premier tot de herfst, tot een nieuwe opvolger is benoemd. Dat is dus zo eind september, als de conservatieve partijconferentie plaatsvindt. Dat is dan het moment dat de partij een nieuwe leider zal aanwijzen. Tot dan blijft Johnson premier. Althans, dat is wat hij nu zelf heeft aangegeven volgens verschillende Britse media. Vraag is alleen, zal zijn partij dat wel accepteren? We hebben de afgelopen dagen gezien dat zijn partijgenoten het echt helemaal gehad hebben met deze premier. Die willen het liefst dat hij zo snel mogelijk opstapt. Ook omdat ze bang zijn voor de mogelijke gevolgen. Want hoe langer hij aanblijft, hoe schadelijker het is voor de partij. Nog meer kiezers die gaan weglopen. Ja, en wat gaat hij doen met zijn regering? Hè? De helft van zijn regering is inmiddels opgestapt. Het is gewoon doorgegaan, ook nadat het nieuws bekend werd dat hij was teruggetreden. Neem nu het ministerie van Onderwijs. Daar zit op dit moment geen enkele minister of staatssecretaris meer. Zitten dus zonder enig leiderschap. Het gaat inmiddels al om 59 opengevallen posities. Gaat hij die opnieuw invullen? Is dat überhaupt wel mogelijk? Dus we blijven nog wel met heel veel vragen zitten. Zijn er al reacties uit de Britse politiek? Ja, de belangrijkste reactie is natuurlijk van oppositieleider Keir Starmer, de leider van de Labour-partij. Hij verwelkomt het nieuws. Hij zegt daarbij dat Johnson altijd ongeschikt was geweest voor het hoogste ambt. Maar, zo zegt hij ook, voor hem is een wisseling van de macht bij de conservatieve partij niet genoeg. Starmer zegt, deze regering is door en door rot. De enige oplossing is dat de hele regering vertrekt. En hij wil dan ook zo snel mogelijk vervroegde verkiezingen houden. Ja, spannende dag dus verder nog vandaag, denk ik, voor jou, Arjen. Spannende dag. En we zitten nog met veel open vragen. Ja. En dat gaan we ergens de komende uren horen. We weten ook nog niet wanneer Boris Johnson naar buiten gaat komen, voor zijn ambtswoning een toespraak gaat houden. Maar dat zal dus ergens de komende uren gebeuren. En hopelijk zullen we dan ook meer details leren. Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor is aangeschoven Rosanna van Klaveren uit Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent 23, je studeert planologie. Ja, dat klopt. Je speelt graag spelletjes. Dan zit je hier goed, ja, denk ik zo. En je bent aan het trainen voor de 1/8 triathlon. Ja, dat klopt, ja. Hoe kort is die? 1/8? Ja, 20 kilometer fietsen, 5 rennen en 500 meter zwemmen. Oké, okay. Klinkt toch als best wel inspannend eigenlijk allemaal. Jij zit hier natuurlijk om nieuwskenner van de week te worden. De hoogste score tot nu toe is door 2 mensen neergezet. En wel op maandag en woensdag. 80 punten neergezet door Jan Hengeveld en Meerte Wegman. Aan jou de eer om ze te verslaan. Komt goed. Oké, daar gaan we. Vluchtelingenwerk Nederland dreigt naar de rechter te stappen. Omstandigheden voor de duizenden vluchtelingen, onder meer in Ter Apel, zijn onmenselijk. Nergens is voldoende schone douches, eten, drinken. Dat mensen recht hebben om met een aantal mensen een kamer te hebben. De stichting stelt het Rijk en het COA aansprakelijk. Een raam dat open kan. Want zoals het nu gaat, kan het niet. En een deur die dicht kan. Volgens Vluchtelingenwerk kan een uitspraak van de rechter helpen om de bestuurlijke impasse te doorbreken. En toegang hebben tot schone toiletten en douches. Vluchtelingenwerk dreigt met juridische stappen als de opvang van asielzoekers niet verbetert. Vraag 1. Het Rijk en COA krijgen van Vluchtelingenwerk tot welke datum om de asielopvang goed te regelen? 1 augustus. Is goed. Vluchtelingenwerk stelt het Rijk en het COA aansprakelijk voor de schadelijke en inhumane omstandigheden in de asielopvang. En daar heb ik ze gequote. Gaan we naar vraag 2. Intussen werd gisteren duidelijk dat het Rijk een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers wil openen. In welk dorp? Band. Ja, maar de gemeente Noordoostpolder, waar Band ligt, vindt dat niet wenselijk. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. De zorgkosten zijn in 2021 weer flink gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De zorgkosten stegen met bijna 9 miljard en dat kwam vooral door corona. Vorig jaar werd er in totaal 125 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn. De zorgkosten blijven maar oplopen, zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per persoon werd er gemiddeld 7.116 euro uitgegeven aan zorg. Dat is hoeveel euro meer dan in 2020? 466. Ja, er werd in 2021 in totaal zo'n 125 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn. Vraag 4 dan. De stijging is vooral toe te schrijven aan de coronapandemie. Wat was naast vaccineren de andere belangrijkste kostenpost? Coronatesten. Ja, in 2021 waren de coronakosten een stuk hoger dan een jaar eerder trouwens. Toen werd er nog niet gevaccineerd. Vraag 5. Laat een fragment horen. Wie is hier aan het woord? We zitten daar als Kamerleden die bereid zijn tijd en energie te steken in een onderwerp dat ons ongelooflijk heeft geraakt. Jezu Gus? Nee, het is PvdA-Kamerlid. U weet het wel, denk ik, hè? Khadija Riep. Ja, als collega Khadija Riep. Ze leidt de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek gaat doen naar de coronacrisis. Gaan we naar vraag 6. Er loopt ook nog een ander onderzoek naar het beleid tijdens de pandemie. Welk bestuursorgaan is daarvoor verantwoordelijk? RIVM? Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarvan verscheen al een rapport, maar de Kamer wilde alsnog ook zelf onderzoek doen. Bij de volgende vraag kun je je score flink opvijzelen, want er zijn maximaal 4 punten te verdienen. Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wie bedoelen we? Het gaat dus om 1 iemand. Als je denkt te weten, zeg stop, maar denk wel goed na voordat je dat doet, want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. Daar gaan we. 4. Ik ben wel toe aan een borrel. Stop. Boris Johnson? Dat is in één keer goed. 4 punten. Kijk, dat is lekker. Ah. En daarmee komt de nieuwsfactor op 8. Dat betekent dat je 11 vragen goed moet beantwoorden. En we hadden trouwens nog voor 3 punten. Eigenlijk ben ik nooit een 10 geweest. Voor 2 punten. Niet alleen mijn haar was in de war. Nou, dat had je denk ik ook wel geweten. En voor 1 punt. Verschillende media melden dat ik vandaag bekend maak dat ik zal opstappen als premier. En dan kom je inderdaad uit bij Boris Johnson. Dan gaan we nu naar het kanon. Ben je daar klaar voor? Ja. Oké, daar gaan we. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. De politie heeft bij een boerenblokkade in welke plaats 19 mensen opgepakt? Rijswijk. Goed. Hoe heet de omstreden Limburgse politicus die toch weer wethouder in Roermond mag worden? Jos van Rij. Is goed. De illustrator van welk kinderboek krijgt dit jaar de Max Veldhuisprijs? Boer Boris, de Nederlandse hockeysters wonnen gisteren op het WK met 3-1 van welk Chili. Land? Dat is goed. Welke Nederlander werd gisteren nip tweede in de kasseienrit van de Tour de France? Taco van de Hoorn. Goed. Wie volgt Hugo Lochtenberg op als presentator bij Talkshow op 1? Pas. Natasha Gibbs. Voor hoeveel miljoen euro verkast Ajax-spits Haller naar Borussia Dortmund? 31. Is goed. Drie liedjes van welke zanger zijn van Spotify gehaald vanwege twijfel over echtheid? Michael Jackson. Is ook goed. Hoe heet de wielrenster die gisteren won in de Giro? Don? Marianne Vos. Is goed. Een snelwegblokkade bij Den Haag. Van welke actiegroep leidt tot zeker 55 aanhouden? Is goed. Welke voetballer is 3 wedstrijden geschorst voor online gokken op eredivisiewedstrijden? Beugelsdijk. Is goed. Engeland won de openingswedstrijd van het EK voetbal voor vrouwen met hoeveel van Oostenrijk? 0. Dat is ook goed. Zal ik nog eentje meenemen? Mag dat nog? 1 vraag, want ik was een beetje traag in de afloop. Wie twijfelt nog of hij morgen gaat spelen in de halve finale van Wimbledon? Nadal. En dat is ook nog goed. Kijk, dat puntje pik je toch nog even mee. En dat betekent dat je 11 vragen goed hebt beantwoord. Je hebt 88 vragen. Yes, je gaat aan kop deze week. Eens even kijken of je vraag 15 ook had geweten. Welke tv-quiz keert na 20 jaar terug op televisie? Waku Waku. Ja, dat is ook goed. Is dat iets waar u wel eens aan mee heeft gedaan, Waku Waku, mevrouw Kleinsma? Ik heb nooit aan meegedaan, maar het was wel een hele aanstekelijke quiz. Ja, Sven Kokkeman zit alvast naast mij. Sven, zou jij meedoen met Waku Waku? Heb je ooit meegedaan? Ik heb nooit meegedaan. Nee, zou je meedoen? Is dat iets voor jou? Nee. Ik doe niet mee. Je bent geen spelletjesman. Nee. Nou, thuis, maar niet op tv. Nee. Herkenbaar trouwens. Heel erg bedankt dat je meedeed, Rosanna van Klaveren, onze quizkandidaat van vandaag. We zien jou vrijdag weer, hoop ik, voor jou. En even kijken, Jette Kleinsma natuurlijk, commissaris van de Koning. Ook heel erg bedankt dat u er was vandaag om te praten over de problemen waar Drenthe mee te maken heeft. En je hoort het al zometeen hier op Radio 1. Sven op 1. Sven, nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Wat ga jij vandaag doen? Nou, terwijl ik met jou kijk naar die beroemde deur met nummer 10 erop, met wat bobby's die daar heen en weer lopen, wachten wij natuurlijk op Boris Johnson. Zodra die zich laat zien, dan horen we dat op deze zender. In de tussentijd gaan wij praten over iets anders, want steeds meer virologen maken zich echt steeds meer zorgen over dat apenpokkenvirus. Vanochtend meldde de Wereldgezondheidsorganisatie 2 nieuwe sterfgevallen. Daarmee komt het totaal op 3. Het begon allemaal, althans de grote uitbraak begon in België, in Antwerpen. Dus ik ga praten met Mark van Rans. Dat is de bekendste viroloog van België, ook adviseur van de Belgische regering. U kent hem ongetwijfeld ook nog uit de coronatijd. Zometeen is Sven op 1. Ja, is dat trouwens nog een probleem wat ook in Drenthe speelt, mevrouw Kleinsma, of dat niet, het apenpokkenvirus dat u weet? Nou, niet dat ik weet. Nee, het staat niet bovenaan de agenda. Nee, absoluut niet. Dat blijven de boeren. Nou, voorlopig wel. En ja, we bekommeren ons ook om vluchtelingen. Ja, dat snap ik ook. Ja, staat ook bovenaan de agenda. Nogmaals, fijn dat u er wilde zijn. En fijn dat u wilde luisteren naar Spraakmakers weer vandaag. Morgen zijn we er natuurlijk weer om 9:30. Het is nu bijna 11:30. En dat betekent dat het tijd is voor het NOS Journaal vandaag met Juri Stubenitski. NPO Radio 1.